بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصلي عليه. سورة الجاسية زمانہ کو یم آغا معلومی کی کم زمانہ چیز سورة دخان دا نزول دا موضوعات دا سورت نمبر اول توحید نمبر دیم آخرت د دې متعلق شبهات او اعتراضات او داغي جواب او ورسره ورسره الله تعالی وارننګ ورکړي تنبیه ورکړي د توحید دلایل کې الله دا ذکر کړي چې مسله توحید او ایویډنس د توحید ډیر واضح دي خو خلق عناد او زده غستی دي نو څوک زده او عناد والی اخو بیا دانه منځ دا ورځ ده هغه ورځ بیا سوې وای دا شپه ده دویمه دا چې الله تعالی ټول هر څه درکنی دي که عقل مو استعمال کړو دې مسله باندې به پوه شي ضد او عناد او استهزاء باندې ملامت ورکړی شوی د کافرانو ته او دا بیان دی چې دا قرآن هغه نعمت تاسو ته راوړلی چې کوم بني اسرائیلو ته ورکړی شوی بني اسرائیلو ته الله تعالی فضیلت ورکړ خو هغوی ضایع کړ پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته وویل شو چې د صبر او برداشت نه کار واخله دا آخرت دا عقیده متعلق کم جاهلانه خیالات د دوی چې وو دا غیبان الله تعالی خبره کوي او په دې اندازه کوي چې د خیال په بنیاد باندې حقایق نه رد کی او دویمه دا چې د یو سړي مشاهده نه کول دا د شی د نشتوالي دلیل نه دی یعنی که تاسو شی نه ویني دې دا معنا خو در نه شي اشیشته نه صحیح نو کدی قیامت نه لیدلې یا د مړي ژوند کې دل نه لیدلی دا د نشتوالي دلیل نه دی او الله تعالی دا وایي چې دا خود عقل خلاف ده چې یو سړی ښه ژوند تیرې دنیا کې او بل بد ژوند تیرې او دواړو انجام دی یو شان چې بس مړ شو دی سټ الله تعالی وایي دا خو عقل نه مړي بیا دا چې د آخرت عقیده در حقیقت د اکاونټبلټي او د احتساب عقیده ده او د احتساب د عقیدې نه انکار دا د دنیا نظام تباہ کړي ځکه چې کله دا فکر نه چې احتساب بکیږي بیا خو سړی آزاد دی پار څه کولو کې حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم حامیم ح حاوی الحجج ح حاوی الحجج په حجتونو په دلایلو باندې احاطه کوونکي او میم محی الشبه د شبهاتو ازاله کوونکي چې دا قرآن دلایلو باندې احاطه کوي دا اټ انکلودز ایویډنسز اینڈ پروفس دلایل اینڈ ارګومنٹس اینڈ محی الشبه دا شبهات او اعتراضات ختمی تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم تنزیل الکتاب نازل ولد کتاب جانب دا اللہ نا العزیز چی غالب دے الحکیم حکمت والد ان فی السماوات والارض تاکہ سرا پاسمانوں اپزما کے لآیات نشانے دے للمؤمنین مومنان پر وفی خلقکم پیدا کو استاسو کی وما یبث من دابت اپ خوریدو دو زندہ سر حیواناتو کے آیات نشانے دے لقوم آقوم دے پاریو کے نول چی یقین ساتھی واختلاف اللیل والنہار اختلاف دشپے اور رزقی وما انزل الله واجنازل کرد اللہ تعالی من السمائے دوریزنا من رزق رزق نو باران تا اللہ تعالی سبب در رزق ہوئے جو کہ باران ختم شی زمکی جوان ختم شی کہ باران ختم شی زمکی جوان ختم شی نو رزق بظاہر خمونگا اخلو دو چرتا نا زمکی نا زمکی نا خو حقیقتا دا رزق ملاوی جی دو بر دنیا نا دی وجه اللہ تعالی فرمائی و فی السماء رزقکم پو پر دنیا کس تاسو رزق دے افلا تاکنو تاسو عقل نکوئے وما انزل الله پاغا کے چنا ذکر دے اللہ تعالی من السماء دور یزلا من رزق سبب در رزق یعنی باران فاحیا به الارض جوند کړی دی باران باندې زمکا باد موته پس د مرګ دینا وتصریف الرياح اپاړه ولونالو د هواګانو کې آیات النشان دی له قومیات لونا پوند پانچ عقل کوي آیات الله د آیاتن د الله تعالی دینت لوها مونګل ورود آیاتن الیک تا تا بالحق حق سرا نو حق دیتا وی چی دیکھ کم بیان کئی نو دا اغا بیان پا حوالا باندی دا بیان مطابق دا واقعی دی ادوان تولی چی دا بیان مطابق دا واقعی دی دے حقائق بیانی فبئی حدیث پس پا کم خبر بانی بعد اللہ پس دا خبر دا اللہ نا و آیاتی پس دا ایتنو دا اللہ تعالی نا یؤمنون دا خلق با ایمان را دی لیکن یو سڑے ہوئی چه لکه ما خطول کتاب دا تخلاص کرو دا دین بعد تا تا سوان پا کما خبر بتا کوئی صلی اللہ تعالیٰ فرمائی چه اللہ خبر کئی دا اللہ آیتون نازلی گی دا دین بعد کم شیدات رہ چه غیبان خلق دا سڑی زامن شی یعنی یو سڑی یا مسلمان که پا قرآن دا سڑی زوی نشو نو بیو پسر سڑی زوی کی دیو خبر آرہ خبر وَيْلٌ هَلَاكَتْ دَيْهِ كُلِّ أَفَّاكٍ دَهَرْ فَبْرِكَيْتَرْ دَپَارَ افاق مانا فیبریکیٹر چه ده زانه خبری جوڑی افیم الگناکار پارا یسمو آیات اللہ چه اوری ایتون دا اللہ تعالی تطلا حلی چلستیش دبالی سمیو سیو مستقبرن اب یام دے پاتے کے گی مستقبرن انکار کرن کے زانوے کرن کے کعلم یسما لکا چنی دی اوری دی دا ایتون فبشرو بیادا بالعلیم نو خبر ورکدتا فدردا کذابانی ویزا غلم من آیات اللہ اکلا چی دوی علم من آیات ناشی ان چی دوی پویشی پایتون زمون کیشی انس خبر والی تخضا حضوا نجول کی اغیلا مسخرا اغیل پوری سکے مسخرا اولائی کدا کسان لہو غذاب موین دوی دا پارا غذاب دس پکون کی من ورائی مخر دوی تا جانم جہنم دے ولا یغنی غنو انشی دفکور دوی نا ما کسبو آچ دوی کم عمل کردے شیعن اسین شی دفکولے ولا متخذو من دون اللہ انشی دفکولے آغا چی دی جو کردے و مقابلے دا اللہ تعالی کی اولیاء آدوستان ولا ہم عذاب عظیم دوی دا پارا دوی عذاب دے حازا حدن دا ہدایت کی حازا حدن دا قرآن دا ہدایت والذین کفروا بآیات ربهم آکسان چو کفر کرے پیتن پروردگار پل لهم عذاب نوید پارا عذاب دے میرے جن علیم دے دردا عذاب نا اللہ الذی اللہ تعالی غذاب دے سخر لکم البحر چتا بیکڑے تا دپا سمند لتجری الفلک فی بامری چروان چ کشتے پدے کے پہ حکم دا اللہ تعالی بانے ولتبتغوا من فضله ادید پارا چتا سولٹوے میرا بانی دا اللہ تعالی میرا بانی دا اللہ تعالی مال پسبیل تجارت باندے ذکر ٹول نڑو تجارت پس سمندر او پکشتو کی وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ عَدِيدَ پَارَ چِ تَاسُ شُكُرُ كَيْ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ عَتَا بِكْلِي تَاسَ پَارَ اللَّهَ تَعْلَى غَشِنَ چِ اسْمَانُ كِدِي وَمَا فِي الْأَرْضِ يَا چِ اسْمَا كِدِي جَمِيعًا مِلُو دَا تُولَ اللَّهَ طَرَفْ نَدِي إِنَّ فِي ذَارِكَ تاکی سرپ دے کے لآیات النشانے دے لقوم العاقون پارا یتفکرونا چیغا فکر کے قل للذین آمنوا ویتاک سانتا چیمان راوڑے دے یغفرو للذین یغفرو چیدے معاف کئی للذین آغا خلق لا یرجون ایام اللہ چیغی نیرے گے دا حوادث دا اللہ تعالینا ایام مانا حادثات کم واقعات چیدہ سی لِيَجْزِيَ قَوْمَ الْأَنْجَامِ دَادِ چِ بَدْلَبُ وَرْكَيَ اللَّهَ تَعْلَى يَوْقُمْ تَوِ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ پاغشے چِ وُدُوِ چِ عَمَلِ كُولُ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا چَا چِ عَمَلْ كَرِدِنِ فَلِنَفْزِ دَائِ دَزْعَانْ لَپَارَدِ وَمَنْ عَسَا چَا چِ بَدِ كَرِدَ فَحَلِحَا وَبَالِ پَدِ نَصْبَالِ دِ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ بِيَا پَرْوَدِگَارْ پَرْتَوَتَاسُ وَاپَسْ كُوَيْشِ وَلَقَدْ آتَيْنَا عطا تاکی سر ورکرهم بنی اسرائیل تا کتاب والحکم حکومت والنبوة پیغمبری ورزقنا امن روز کرو مندیتا من الطیبات پاکی زشیونا وفضلنا وفضیلت ورکرهم مندیتا للعالمی مخلوقات بانی وعاتینا ورکرهم مندیتا بینات من الامر واضح نشانات معامل پاوالا یا واضح احکام دا حکومت پاوالا فمختلفو دا اختلاف نو کر الا من بعد مگر پس داغنا چراغلو دوی تا علم نو چو سڑی تا علم راشی سڑی پوی پیونشی نو بیاولی اختلاف کئی نو اللہ تعالی وی بغیان بینہو پری دشمنائی سر ترسولی سی کول پلی دشمنائی سر ترسولی نو دا گروہ بندی چی کر شروع شی بیا علتا کی سڑی حق تا حق نشوی نوی ذکر آغا پستر گو بانے دا تعصب پردہ راشی بیا سشی راشی لکه سره چې موږ د پښتنو په وطن کې دا یو غلط روایت دی چې موږ د خپل قبیله د سړی ناروا ته ناروا نه وایو یعنی کراوا ورته نه وایو خو په ناروا یو غلی شو که څوک راته پوښتنه کوي اجباری څنګه دا ستاسو څه خیال لري فلان کی ځای کار کړل او بس خدای خپويږي او ته زما ضمیر ماته وایي چې زه غلط کوم زه دروغ وایم زه په هم پوهیږم چې دا ناروا کوي خو چونکی زما د قبیله سره لري لہذا کمزوري نه ورکول غواړم دغه مثلا دا ناروا دی دیتا عصبیت سوئی ورطا عصبیت او حدیث کی رضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی سوچ مرش عصبیت بانے دا زما امتی ندے چاچی فائک شروع کا عصبیت بانے دا زما امتی ندے چاچی دعوت ورکا عصبیت طرف دا زما امتی ندے صحیح یعنی دا حق پا مقابلہ کے چی سڑے راجمع کے دا قومیت پا حوالا یا دا قبیلے پا حوالا بانے دا قومیت پا حوالا یا دا قبیلے پا حوالا دا سو مقابلہ کے راجمع کے دا حق پا حوالا دا حق پا بدلہ کے دا حق پر ضد بانے دا عصبیت تے پیغمبر علیہ السلام دا لا تعلق اعلان کی ان ربک یقضی بینہم تاکہ سر رفستا و فیصلہ کہیں نزد دوے کی یوم القیامت پر وزد قیامت فی ما کانو پاشی کچھ ہو دوے گے کی اختلاف کولو ثم جغلنا کا بیا گردوے ممتال او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غلا شریعت من الامر فیواز شریعت باند معاملے پہ اعتبار قانون میں درکڑے جامع شریعت من الامر یعنی جامع نظام شریعت من الامر مین جامع نظام زندگی میں درکڑے پرفیکٹ اینڈ کمپلیٹ سسٹم اور کوڈ آف لائف فتبعات دافا دوکوا ولا تتبع آواء الذين ام اتباع مکوا بخائشات دا کسانو لا یعلمون چاہوئی پوئی گینا انہم لن یقنو عنکا دین نشد فکوری تانا من اللہ دازاب دا اللہ تعالی نشیعن سشی و ان الظالمین تاکی سر ظالمان بازم اولیاء و بازن دیکھ پلکی ہلپر دوستان دیو بلدی واللہ ولیر متقین واللہ تعالی دوست او ہیلپر د متقین دی دنیا ظالمان دا دیوبل دوستانم دی دیوبل ہیلپرم دی هر چې د خدای نه ریدون کې خلق ته الله وای دا غي دوست او ہیلپر دی هاذا بصائر للناس دا عبرتون دی بصائر معنا عبرتون دا عبرت په یلې کنه نصیحت دا عبرتنا دی اللہ سے خلق دا پارا وودن ہدایت دے ورحمت رحمت دے لکومی یوکنونا کون دا پارا چی یقین ساتھی ام حسب اللذین بلکہ گمان کئی آن خلق اجتر خصی آتے چی اگئی کسب کری دی بدائی اناکار آملونا ان نجعلہم کاللذین آمنو چی گرزو بمندوی ایکولو برابر آچاس رچی مانی راور دے عمل کری دا سوال حاتو سوا اون محیاهم و مماتهم ده ده گمان داره چه ده نیکو ادبدو جوند و مرگ دوار یو شردی ده نیکو ادبدو جوند و مرگ اللہ تعالی وی ده بلکل غیر معقول خبره ده چه یو سری ده تقوی جوند تیر کرده ده او مرگ پیرا ده فنش یو سری ده دنیا حرامی تو مرگ مرگ پیرا ده فنش یعنی اغطا با ریوارد ده ملاوی کی و ده بر کانسیکنسز ده فیس کئی اللہ تعالی وی ده عقل خلاف ده بنا منطق خلاف تھا سوچ کے دا گمان کئی ان کو زمان سر شیخ صحیح ہوئے اللہ تعالیٰ جاتا ہوں دخل دامن دی جو سوک دا سو خیال کر دا دا دخل دامن دی سا اما یحکمون دیر ناکار دی آشی یحکمون چی دیکم حکم کئی و خلق اللہ السماوات والارض اپیدا کری اللہ تعالی آسمان و نازمکا بالحق کے دے اظہار حق دپارا ولی تجزا کل نفس اغا کے بددارے چی بدلب اور کوشی ار نفس دا بما کسبت پاشی چی دس عمل کری وهم لا یظلمون دے سب زیادے بنشی کوری افر ایت من اتخذا الہو وواہو آیا تالی دلے دے آکس چی جوڑ کری دے زان لپارا معبود خواہش بل یعنی دخپل خواہش دا سے اتباع کئی لیکن مسلمان چی دخلے سنگے اتباع کئی دخپل خواہشات روستی دی دخلے فضائے اگر دی خواہشات روستی وَاظَلَّهُ اللَّهُ اَقُمْرَا كَرَهِ دِي اللَّهَ تَعْلَىٰ غَلَىٰ عِلْمٍ سَرَدَ عَقَلْنَا گمراہ کرے دے اللہ تعالیٰ سرد علمنا سرد علمنا مانا یعنی انسان لخدای عقل ورکرے دے باید چی دے پا دے خدای کوئی کی چی خدای خدای دے اخواہش خواہش دے خدای خدای دے اخواہش خواہش زب بندہ دے خدای خواہشات بجائز طریقے سر پرکون بندہ با دے خدای خواہشات با جائز طریقے سر پرکون دے خود خدای فضای بندہ ہی دے خواہشات جوڑ سکتے ما اللہ تعالیٰ وی چی دے سرد عقل خدای پا قہر اختہ کرنے وَاَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ سٹیمپ لگولے اللہ تعالیٰ یا سیل لگولے اللہ تعالیٰ پا وقت دو وَقَلْبِ قَزْرِ دو وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِ اَچُوئِرِ پَسْتَرُگُ دَبَانِ غِشَاوَةً پَرْدَ فَمَنْ يَعْدِهِ پَسُوبْ بَقَئِتْ كَئِ دَيْوِمْ بَعْدِ اللَّهِ پَسْدَ اللَّهَنَا اَفَلَا تَذَكَّرُونَ آیا تاسو نصیت ناخرے وَقَالُوا دُوِي وَيْبَائِيَ إِلَّا حَيَاتُنَ الدُّنْيَا نَدِ دَا جُوَنْ مَگَرْ جُوَنْ لَدُنْيَا زَمُنْگَا نَمُوتُ مُمْبْرِيكُ وَنَخْيَا جُوَنْ دِكِيكُ وَمَا يُولِكُنَا إِلْ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی وی جی مرد نفس بجوان دا تمیلاوی جی نو دین دا جوان مراد چی دا کم ممتا ملاو شد دا با کافران اللہ دا جوان تی مراد چی دا کم ممتا روزا نلتا منگا مڑی گو جوان دی چیزو نو دا حوادث رو دنیا را دای مرگ او جوان وی یو سڑے تکلیف پر آگیا دا پردا لکا مرگ یو سڑے راحت پر آگیا دا پردا لکا جوان نو دای وی دا جوان دا مرگ روزا نا منگ باندر آزی ایسی پر منگ یا رئی صحیح او اللہ دای ہوئی وما یو لکنا اللہ دار دا دہریان کا دا سجو دا دہریان وستا سوچی دا دہریان وما یو لکنا اللہ دار دا طول آفات دا زی دا زمانی انقلابات دا خدای مای تصور پکی نیشتا وما يولكنا على هلاك يوم لا الا الدار مگر زمانا وقت نزيد وي اتيست نزيد كو تسوي اتيست اي تي اتش اي اي اس تي اي تي اتش اي تي اس اي تي اتش اي اي اس تي اتيست دي نزيد وي اتيزم اي تي اتش اي اي اس ام اتيزم دهريت خداي نماني وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ اسْتَرَدُّوا فَارَدِيبَانِ مِنْ عِلْمٍ مِنْ دَلِيلٍ هِذْ دَلِيلٍ نِشْتَ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ أَنَّ دُي إِلَّا يَظُنُّونَ مَغَرْ دُي imagination كَي يَظُنُّونَ مِنْ imagination إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا imagination can never change the realities and the facts imagination the حقائق تشي بدلوري وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا كَلَّتِ الْأَسْتَيْتُ إِبَانِ آيَاتُنَا زَمُنْغَا بَيِّنَاتٍ وَاضِحَةٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ نُكَمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ آيَاتُنَا زَمُنْغَا وَاضِحَ دَالَّةً عَلَى الْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ چه آغا دلالت کون کی چه مرگ نفس جوان شتا کم آياتنا چه دلیل دے پا دے خبرہ چه دے مرگ نفس جوان شتا مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ نَوِي جَوَاب دَدُوِي ما كان حجتهم جوابهم نبي جواب دو الا ان قالوا مگر دا خبر چ دوی وے تو بے آبائنا راوی پلا ران زمونگا ان کنتم صادقین کچر تا سرستن یہ فی عقیدت البعث بعد الموت چ دم مرگ نہ پس جون ست فاتو بے آبائنا پلا ران زمونگا راوی قل تور توایا اللہ یحییکم اللہ تعالی یحییکم اللہ تعالی یحییکم یخلقکم او یعطیکم الحیات دو معنی دی یخلقکم اللہ تعالی تاسو پیدا کی یا دی یحییکم معنی یعطیکم الحیات تاسو جوان کانسٹنٹ چلی گی ثم یمیتکم بیا با اللہ تعالی مڑی تاسو ثم یجمعکم الی یوم القیامت ابیا بجمع کی تاسو احیاء ثم یجمعکم احیاء الی یوم القیامت ای فی یوم القیامت اب یا بجمع کئی اللہ تعالیٰ تاسو جوندی پر وزد قیامت لارے بفی چی نشتر شک پاگے کی ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن مجارتی دخل کو اغیل پوئے کی خبر بانی وللہ ملک السماوات دا اللہ تعالیٰ دا پارا ملکیت دا اسمانو دزمک دے ویوم تقوم الساعة اپا اور رزبان چی قائمی قیامت یوم ایزی اکثر المبتلون نو پا دا اور رزبانی پا خسارہ کے اپا لاؤس کے با پریوز باطل پرس خلق و ترا کل امت الابیبت ہر ڈلا جاسیتن مجتمعتن افواجن دی باپا گروپونو کی راجمہ شدی دی باپا گروپونو کی وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرہ مین افواجن دیو پا گروپونو کی راضی ہاذی امت فلان و ہاذی امت فلان و ہاذی شیاطین امت فلان ترا کل امت جاسیہ تب وینی ہر امت جاسیتن و اجمش گروپنو کے کل امت تدعا الى کتابیہ ہر امت برابل رشی الى کتابیہ بلی فیصلی تا مراد کتابنا قضیتهم المکتوبہ دوی فیصلہ چکم اللہ سر لکھ رہے بیکاز ایوری ریکرڈ از دیئر ایوری تھنگ از دیئر آن دیئر ریکرڈ ریکرڈ بانے ہر یہ اوشے فروت تھے تدعا كل أمة إلى كتابها اليوم تجزون ويقال لهم أدوي تبابيشي چنن دز تاسو لبدل در کوشي ما كنتم تاولو داشي جتاسو عمل کولو ها دا كتابنا دا كتاب زمونگ دي ينتقو عليكم بالحق ينتقو يقضي عليكم تي فیصل كي تاسو باني بالحق دا حق ببنیاد باني إنا كنا تاكي سرومون نستنسخو استنساخو هو الكتاب الرسيخة الكتاب الرسيخة والراسخة مضبوط خط كي اغا wipe out كي استنساخ means something which is written never been wipe out or wipe out دي تو استنساخ يو بير مضبوط ملي کرلے استاسو ركر بير مضبوط ملي کرلے you will never lose your web page everything will be there Permanent marker. Yes, that is permanent marker, or we can say that is on hard disk. إِنَّا كُلَّا نَسْتَنْسِقُ تَاكِسَرَ وُنْغَ لِكَلْمُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ آشِ كِتَاسُ عَمَلْ كُولُ فَأَمَّا الَّذِينَ آسِيَا كَسَانِ چِمَانِ رَاوْلِلِ عَمَلِ قَرِدَ صَالِحَاتُ دَاخِلَي بَتُوِ لَرَبْدُ دُوِ پَرَحْمَتْ بَلْكِ اَدَاقْ وَاضِعَ كَامِيَابِدَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا آسِيَا كَسَانِ چِ كُفَرِ قَرِدِ اَفَلَمْ تَكُنْ وَيْلِ بَشِدُوِتَ اَيَنُوْ اَيَتُنَ زَمَا چُلُسْتَيْشُ تَاسُوَانِ فاستكبرتم نو تاسو ځان لوی ګڼلیو وکنتم قوما مجرمین او وای تاسو قوم مجرمان وای دا کیلا اکل چوبیشو چې تاکی سره وعده دا الله تعالی حق دا قیامت لاره بفیها نشتر شک پدے کے قلتم نو تاسو ما ندری ما نعلم او ما نعرف مونگا نپیجنو مساحتو what he is talking about what he mean by قیامت چې قیامت دیتے شئے إِنَّ ظُنُّ إِلَّا ظُنَّ مُنْغَ نَكَوْ خِيَال مَگَرْ خَالِص يَوْ خِيَال means he is speaking of his own imagination regarding Muhammad they used to say he is speaking of his own imagination the تَفَزَيْن كَسَ خِيَال لَا شَدْ لِوَنْتُو نُدَي بَيْخَلْقُ تَبَيَانَي إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجَعُونَ وما نحن المستيقنين ان يمون يقين كونك وبدا لهم سيئات ما عملوا افكار شكار بشديتا سيئات ما عملوا ناكار اعمال دوي وحاق بهم ونزل بهم او لحق بهم ام الحق بشدوي بوري اغش ودوي چستي زائي قولا وقيل او بويشي اليوم ننساكم ننرزي ننساكم نترككم في العذاب اليوم ننساكم ننرزمونگا when you will forget something you have to leave it say the ultimate result is that you have left it no اليوم ننساكم دي توي معنى لازمي so you are ما كم شيء تانا يرشي no معنى بس درنيش خوي ذا بادش ننن بمونگا تاسو هيركو الله سبحانه وتعالى will never forget anything no so to Allah the word ننساكم means we will leave you here in this عذاب as a forgotten thing اليوم ننساكم نن رغمون پیدو تاسو پازاد کی کما نسیتم لقاء یومکم حادا لکا تاسو پریخو دیو خبرت ملاقات در روز استاسو چی دادا وما واکم النارو ازای استاسو خور دی وما لکم من ناصرین اتاسو رپارا حسوک مددگار نشتا ذالکم بی انکم تخصن در دیوجی چی تاسو نیولیو آیتون دا اللہ تعالی حضو ون مسخرا وغرتكم الحياه الدنيا امغرك يوتاصلا دوكك يتوريو تاصل جند دنيا پسنلذي لا يخرجون منان بسيستين دي عذابنا ولا هم يستعتبون ولا هم يرجعون بطلبهم الى الدنيا انا بدوي واپس کولشي اگر چه دوی با بار بار غواري دوی با بار بار غواري وقيله رب ارجعوني الى الدنيا كي اعمل صالحا ترضى ولا يستعتبون فَلِلَّهِ الْحَمْدُ دَا اللَّهَ دَا پَارَ حَمَدْ دَي چِ رَبْ دَا آسْمَانُ رَبْ دَزْمَكِ دَي رَبْ دَا مَخْلُوقَات دَي وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ دِي اللَّهَ تَعْلَى دَا پَارَ لُوِدَا فَآسْمَانُ نُوَزْمَاكِ وَهُوَ الْعَزِيزُ دَا اللَّهَ تَعْلَى غَالِبْ دَي الْحَكِيمُ حِكْمَتْ وَالَ دَي نُخُلَ سَرَ سُورِ جَاسِيَا ابتدا کے دا ذکر چِ دا قرآن اللہ نازل کر رہے بیا دلائل توحید چه مسئلہ توحید واضح دا مسئلہ توضیح واضحة جدا مسئلہ توحید دا اللہ تعالی دا دیر واضح دا through its evidences proofs and signs دا نشاناتو پتا ناظر کی وفی کل شئئن لہو آیتن تدلو علا انہو واحد ہر یو شئئ زبان حال سر لگیا لے اللہ دا وجود دا وحدانیت دلیل لے نا اللہ تعالی وی دمرا واضح خبر دا ولیکنہم ینکرونہا خدا کافران تے انکار کئی نو شکوا کہ اللہ تعالی فبأي حدیث بعد الله وآياته يؤمنون فدور فرولک چ اللہ تعالی شکایت کئ چې دمر واضح خبره دوی انکار کئ نو په کومه خبره د الله د خبره او د آیتونو د الله تعالی نه بعد بری ایمان لري بیا شکایت دی هغه چانا چې قرآن اورینا یا مسخره کئ ور پوری بیا دلائل توحید بیا بیان دی چې بنی اسرائیل ہوتا آتیناهم ثلاث اشیاء الكتاب الحکومه النبوه دریشنه ورکړو کتاب ورسره حکومت ورسره نبوت ورسره کتاب ورسره حکومت ورسره نبوت ورسره او نمبر د دینه سیوا ورزقناهم من الطيبات موږ ورته په ورسېونه ورکړو everything was available they had a very luxurious life of their time خل luxurious life واللہ تعالیٰ فرمائی فمختلفو الا من بعد ما جاءهم العلم after they understood they differed with their messenger پیغمبر سر دوی اختلاف کلو کو چی پا خبرہ پوشو پا خبرہ پوشو and why was that اختلاف بغیاً بینہم because of their تحذب and عصبیہ because of their تحذب والعصبیہ دا دید عصبیت اد حزبون دا وجہ دا حزبون دا وجہ او بیا ته الله تعالی دا مرتب کړه چې اوس می تعالی شریعت درکړه ناو وی هاو گیون یو شریعه او محمد صلی الله علیه وسلم فتبعها یو مست فالو اٹ ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون خلق و خواہشات نو پالو کا بیکاز پیپل وانٹ ٹو ہیو ا دین اف دیئر اون چوائس ناٹ دین اف اللہ سبحانه و تعالی ٹوڈے دیئر واز ا سٹیٹمنٹ بائی دی فرینچ گورنمنٹ ناؤ دے وانٹ ٹو گیدر ٹوگیدر آل دی مسلمز لیونگ ان فرانس and to make only one organization of all these Muslims, controlled by the French government. And one of their representatives, they were saying that we want here French Islam, not Islam in France. French and Islam, not Islam in France. It makes trouble. They are Allah Ta'ala Dawai. چه کم سره ده خواهشات و تابداری که ده اللہ مقابله که الَّذِي يَتَّبِعُ آهواهُ لَلَّهَ عَزَّ وَجَلْ فَكَأَنَّهُ جَعَلَ هَوَاهُ إِلَهَا ده اخبر خواهش ده خدای جو کرد او پا آخر ده صورت کی چه حمد او کبریا ده طول ده اللہ تعالی ده پاره دی خلق انکار کئی عنادن خلق انکار کئی عنادن انان ده پاره ده خلق ده دیر ده ما گلخ دی او سنڈے باندې تاسو چھٹی ده تاسو میلا ده ها الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه ثم جعلناك بیا گرزول دے منتالا غدا شریعت من الامر پیو شریعت من الامر دبین نو شریعت مانا قانون وآتنا بینات من الامر اول کرو مندویتا بینات واضح احکام من الامر دبین فمختلفو دے اختلاف نو کرے اللہ من بعدے مگر پس دالے جاؤ ملغیمو چراغلے دوی تغنم بغیان بیناؤم ادا دوی باہمی عناد دوی اختلاف صدا اللہ دا پارنو و باہمی عناد بانے دیو بالمخالفت کو عناد کی جنے عناد دشمنی ان ربك يقينا رب لا يقضي بينهم في صلب القيم الزدوي كي فرد قيامت فيما كانوا في يختلفون باشي كي شود چاگه كي اختلاف قولو ثم جعلناك ابيامنگا مقرر كي تعالى يا گرزول د متعالى على شريعت فيو قانون من الامر الدين فتبعها ندا فالو كوا ولا تتبع امفالو كوا اتمام كوا اهواء الذين دخائشات دا كسانو لا يعلمونا چن پوئے نو دو شئی نئی دلتا یو شریعت او یو دین هر چی دین دے نو that is one and the same یو دین دے دا آدم علیہ صلات و سلام نراوالے تر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے او شریعت د ټولو پیغمبرانو یو بل نه مختلف دي شریعت اصل کې تفصیلی قوانین د دین دي مثال داسې دی لکه تصور د منز دا دین دی د مانزه تصور په دین کې موجود هر دي یعنی هر پیغمبر وو صحیح خو تفصیل د منز دا شریعت دی تفصیل د منز دا شریعت تفصیل دا دی یعنی دا هر پیغمبر ته حکم چې منز بکې ما ته وګورئ هر پیغمبر ته حکم چه مونږ پکې هو تفصیل داو چې کم وخت دی کې نو چاته یې سارو ما ختم پکې چاته یې ډېر وخت دی کې مونږ کوم پنځه وخت پکې صحیح دی تفصیل دا تفصیل شریعت کې خو اصل تصور د مونږ دا دین دی اصل تصور د روزي دا دین دی خو تفصیل د روزي دا شریعت نو د روزي تصور خو په هر پیغمبر زمانه کې موجود علیه الصلاۃ والسلام خو تفصیل چې کله بنی شي کومه میاشت به کومه کومه ورځ به سوره روزه بنی شي دا تفصیلات مختلف دي لکه آدم علیه الصلاۃ والسلام د هرې قمری میاشتې 11م 12م او 15م دا به روزه نه ولا نو علیه الصلاۃ والسلام د کال یو سوره به روزه نه و نو به ټول کال روزه نه داوود علیه الصلاۃ والسلام به یو ورځ روزه و بل ورځ به نه و عیسیٰ علیہ السلام به هر درې ورځ روزه و پیغمبر علیہ الصلات والسلام د هر میاشتې جامسما سوال سما پنځله سما به روزه نه وړه او هر منډه او ترځه به هم روزه و او چې رمضان روزه فرض وي نو بیا به دغه بقایا روزه کله نیولې او کله به نه نیولې یو میاشت به دوه سما سوال سما پنځله سما اونې ولې بل میاشت به په یو وخت کې به د دوشنبه پنځشنبه اونې ولې بل کې به نه نو دې ته وایي تفصیل ثم جعلنا کا بیا مقرر کړې مون تعالی لا شریعت من الامر پيو قانون د دین فتبیا دا فالو کا ولا تتبع اوا الذين اتابدار مکوا د خائشات دا کسان لا یعلمون چې دوی نه پوهیږي نو د دین قانون دا د خدای ورکړل دی هغه خدای چ خالق د ټولې دنیا او خالق د انسانانو دی هغه د انسانانو خاصیتونه هم پیژني او د دې نقایص هم پیژني ځکه چې خالق دی مخارص ورته معلوم دي خاصیتونه هم ځان پیژني نقصانات راته او ته هم معلوم دي لہذا د دې د دنیاوي ژوند چلولو لپاره بهترین قانون هم د خالق ورکول شي دا خبره بالکل معقوله ده معقوله ان سنس چې ٹویوٹا جاپانیانو جوړ کړی دی، نو د ټویوټا خاصیتونه هم هغې ته معلوم دي او څه شارټ کمې سیدي هغه هم ورته معلوم دي. د هغې د چلولو لپاره قانون هم هغې ورکوي، دې وجه کتاب ورسره لیږي. اونر مینوال نو هغه اونر مینوال چې هغه فالو کې ګاډی به صحیح چلیږي، که هغه دې وایلټ دی بیړه دې ورکړه کړه، یعنې که د آیل پځای دی ګیسولین ورواچوې، ا دې ګیسولین پځای دی اوبه ورواچوې، نه نه صرف دا چې ګاډی باندې چلیږي بلکې انجن لږه ګډه وټاپ کړه صحیح دی. نو بس دا موږ انسانان سره دغه لوبه کړې دي، وجه په ټولو خراب دی. صحیح شو دا پاکستان کې د ګاډي بریکونه صحیح دې دفعه دنه سره په لګې دي لیدرې وټه صحیح نو چې هغه لیدرې اوس دی نو ګاډي بیا چې بریک لګې نو آواز کوي چی چی کوي نو وای وای لیدرې والی دي صحیح وای لیدرې وای صحیح جرمانه چې چینج کول غواړي لیدرې وای نو زما یو کم هغه ډېر نه هغه راځي فامیلې هغه وای وای دا اٹیچ باتھروم دے کمرے سرا ہر کمرے سرا اٹیچ باتھروم اغه به وی دا د برٹش تصور دی یا د مغرب تصور دی. نو د مغرب تصور دا چې په کمرہ کې یو نفر دی نو بس په باتھروم تر رس نو آزاد دی که ساواز نو درا دی نو سب فکر نشته فلان بل دا راي پني پای زور آر نه دی صحیح دا هو تنو پني دی آزاد دی صحیح کا ملک بپری دی گیا ناغوی اس مونگا دا غینا تصور واغستا وی زمون پا کمرہ کو دس کسان صحیح نوی چی دماغ تیج باتون تلر شو نوی آزاد پر تقاضام نشو پر اکولے دا سی برکون لگو لگو لگو لیٹور انہیں در واجی دی صحیح شو استعمال صحیح نکی دی انہیں لیدر واجی نوز مسئلہ دادا چھو اس منگا دا انسانی قوانین چھ خپل کری دی بس طول انسانانو لیدری والی دی صحیح اردی وجہ دا جوان دیس رو ہاں ذکر چھے دا مینوفیکچر یا دا انمنٹر یا دا کریئیٹر دا قانون نفر ہو باس نکاہ قانون تبیا واپس شو حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمائی قسم پا خدای لن یفلح احقل هذه الامہ الا بما افلح به اولها لن یفلح آخر هذه الامه الا بما افلح به اولها اغوى قسم دې د دې امه تر ستري خلک تر غي نشي کامیاب دي تر څو پورې چې اغه لار می په خو کړی چې دې اولين خلک ته کامیاب شي اولين خلک په هغه دي اي کامیاب وليو ځکه دغه نظام په اړه مونږ ناکام وليو ځکه دغه نظام په اړه بلکې مونږ په دوه کښتو کې سوال یو طرف ته ځان د اسلام نوم شکلا سوړي ځکه مسلمانان بل اسلام نام ځان مشه خلاصول نه دي ځان خلاصو مسلمانان بل طرف دا د غرب اتباع کول غواړي څه کول غواړي د غرب اتباع کول غواړي نو دا خو دوه متضاد تصورات دي د متضاد تصورات چې اوس د سړي یو خو په یو کشته کې ابل او بل کشته کې یو په داس روانه بل په داس روانه اره د سړي په جوړ کې څو سره تړلې دي دته نن تړلې دي ا دې تر نن ترته دي نو ابا سړي بس اوس موږ سړي یو په دغه باندې صحیح دی سپلیټ دیو جو ډیسټرب کورنۍ ژوند ډیسټرب معاشي ژوند ډیسټرب سیاسي ژوند ډیسټرب قومي ژوند ډیسټرب ټول ژوند ډیسټرب ځان سره ډیسټرب یو نو ټینشن کې دی هر یو سره تداري ورته نه تاسو کې خپل سردردي اخته صحیح د موږ تعالی خوشبختي د څه ټایم پر اثر خدای رکوټ ملاو شي سلګي اطمینان او سر دماغي سکون راځي دیو رسیدي عرب شو او کوم دا خو سفر خان سره ډیر ټایم نشته خیر دی خدای دې له خو فرایډ هم راځي ماشومان پرون موږ دا ما مو ځان ته او کوټه مو جوړ کړل او موږ دا پټه مو جوړه کړل پارک دا بل دنیا بالکل دنیا بدل شي جلس دې زم لکه پر ټوب جوړ دو خدای دې یو یو سیریان راغلو فارم فرست ټایم صحیح نو ما دا زمر دې واه څنګه دا زمر نکاو کان انت سیریات نو ویزا نکاو کوم دخل نو تر موږ امریکایي وته نو راغل چې تل ویسټ لاس اینجلس وې ما ته چا نه تاسو چې زه نه کا کول غواړم په یو داسې عالم کې کول غواړم او داسې ماحول کې چې تل د خپل وطن په شان روحانيت محسوس نو داسې ځای ته معلوم دي نو وی درو کسانو عربان راته وې چې داسې ځای په څیر ګرځي ګرنه لا ته ورته نور سنټر یې په مسجد دی دا مسجد دے اور نور پسی سنٹر اسلامک سنٹر نو وے تنہا رات لگ گیا وے چا سنگ راگم شو میں شین فیل کر رات لو سر میں محسوس کر چھ واقعی دا بس نیر خدم صحیح دم جو دا اللہ تعالی و مہربانی دا چھ زمین متعلق دا شہرت تلے دے چھ دا مسجد دے روحانی ماحول دے تو سنگ انسان دا چھو کل کے بعد آئے اسے میں لوگ سناتے ہیں چھو دا سے ڈر دے رہے کہ ریک اور نو تو دنیا بل ہی چین نستا ہے اور زنی ایچی نستا بس آئے مسجد کی دنیا سے دا ڈر رب مخلاص ہے بس یا نمبر دا ایچی کم چھتن رہا دا ایچی نو بل رب میں تاستا ویلیو چھو اس قانون ورکون کے آگے کی سنور صفات پکار ہیں دا تاست لکلی بے ہوئی دا آگا علم محیط پکار دے محیط توڑی کے کامپریہنس ہے جہاں سے تشابل دا آگا رحمت شامل پکار دے چھ دوز و دشمن و غیی و پرندہ و چرندہ و ہر شیطان شامل دے دا آگا قدرت کامل پکار دے چھ نہ پچا کمزور ہے نہ کہ سوک تشتے دے شی او دا آگا انداز غیر جانبدار او نان باعث کے پکار دے سنگا پکار دے غیر جانبدار نان باعث کے نو دا فلور والا صفتوں نے صرف دا اللہ دے تو بچان شکر بلا خبرہ انسانان چھے کم قانون جوڑائی قانون دو قسم لے یو تولی کہ الہامی او بل تولی کہ اختراعی الہامی ڈیوائن الہامی مانی ڈیوائن ڈیوائن ڈی آئی وی آئی این ای او اختراعی تولی کہ کریئیٹیو چھے انسان پیدا کر دے قانون یعنی دس سے کریئیٹیو دے انسان جوڑے صحیح نو دے انسان قانون دا شارٹ کمنگز لری خامے لری بس خامی لفظ کے بعد نقائص لری یو خدا چہر زاویہ دا قانون چلے اگر ہر زاویہ تے شامل نہیں صحیح او دوے مدا چہ خامخا پاگے کے ستعصب شامل نہیں خدا قانون کی ستعصب شامل نہیں دی وجہ اللہ تعالیٰ دے انسان جوڑ قانون کا احوا ہوئے احوا مانا خواہشات احوا مانا خواہشات کہ دے انسانان جوڑ قانون پا خواہشات بانے بنا دی پس بنا دی پا خواہشات دے حالات انا متاثر احوا تا تا قرآن کشتا رہا ہے چو لا تتبع امفالو کوا احوا اللذین خواہشات دا خلقو لا یعلمون چنکوئے گی انہم یقیناً دوئی لیقنو غلقا نشد فکورستانا من اللہ دعذاب داللانا شیئن صدق بندشی دوئی نشد فکورستان دعذاب داللانا شیئن صدق بندشی قرآن بسنت فرمائے کے نیز بر کام جو رہا ہے ممار اس اوریجن کو تھی خطول جو رہا ہے نسے ہوئے میرے زمانہ مال نظم شیخ اِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا غَلْقَا يَقِينًا دُوِ نَشِ تَفَقُولَسْتَانَا مِنَ اللَّهِ دَعْزَادَ اللَّهَ شَيْحًا سَشِ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ اَيَقِينًا ظَالِمَانْ بَعْضُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ دُوِ بابم اولیاء و بازن دے پروٹیکٹر دی دیوبل ظالمان دیوبل ملاتر دی ظالمان دیوبل ملاتر ظلم کی با دیوبل ملاتر کئی ظالمان کنٹرول کمزوری کی صحیح یہ ظالم آج ظلم کی نبل ظالم کو سمل کریں واللہ ولی نوزنی خوگورا ظالم نقاسم سڑی یری دیو چا اللہ تعالیٰ وی ظالمان ٹول دیوبل ملاتر دی ہاں نسڑی دیان کیو تصور راشد چلو دوی مقابلہ بس مکل مقاومت پہ سنگ کو نو بس اللہ تعالیٰ پہ یو جملہ زمان کا حوصلہ جو رکھلا واللہ ولی المتقین چھے دخلین یہ ریبن کی خلق اللہ دا غیبہ پڑھ رہے میں بیعت آسر سے گھر سنگ احسان اللہ واللہ اللہ تعالیٰ ولی المتقین اغم لا تردے دا متقیانو حاضر دا قرآن بصائرو للناس عبرت ندی للناس دے انسانان پارا وہو دن ہدایت کامل دے ورحمت رحمت دے لے قوم آقون پارا یوکنونا چی یقین لگی ام حسب اللذین اجترح السیعات بلکہ حسب اللذین خیال کیا کسان اجترح السیعات چی عمل کردے دبدو ان نجعلهم دیتا خیال کے چمون بہو گردو دوئی کاللزین آمنو مساوی و برابر دا کسانو سر چیمان راوڑ دے وحملو صالحات عامل کرد دنے کو سواء مخیان دو ماتو ادویتا خیال کے چی برابر دے جوند دوئی و دو مومنانو امرد دوئی دو مومنانو اللہ تعالیٰ وہ دا سنگا کی دیشی رناو تیار دیوشان کی دیشی شپاو رز دیوشان کی دیشی کفر او ایمان یوشان کی دیشی نو کافر او مومن دیوشان کی دیشی ندی وجل اللہ تعالیٰ رسطو فیصلو کا چی ساعا ما یحکمون بدد دا فیصلا چی دا کم اگوین کئی ندی چی کم خیالی فیصلا جوڑا کرے دا چی مونگا مومنان ببرابریو اللہ تعالیٰ دا دیر بدد فیصلا دا دی حقیقت سر ستعلق نشتا وخلق الله السماوات پیدا کړې دی الله تعالی اسمانونه ازمکا بالحق فرشتیا ولتجزا كل نفس او انجام کار دا دی چې بدول کوي شي هر نفس تا بما کسبت پاشه چې د کړې دی و املا اوس لمون دوی سر زیاته بن شي کولې افر ایت من اتخذ الہ هو واو آیا تالی دل دے آسو اتخذ الہو چدنی ولی دے فخدای اخبر بانی هواو خواہش پل یعنی چی دو خواہش دے دو خدای مقام ورکر دے خواہش دے دو خدای مقام نو خواہش دے دو خدای مقام ورکول دا سی دی چی اللہ تلاوی چی زمان حکم دا دے فالتا حکم پری دے دا اللہ پامالی کئی اوائلی شکلی اللہ تلاوی غلا مکو اتا غلا اتا دا غلا ستا خواہش دے اللہ تعالیٰ وی دروغ موائے ہوتا دروغ دے دا دروغ وی ستا خواہش دے اللہ تعالیٰ وی سوک بلا وجہ بیزت گو ما ہوتا بیزت گو دا بیزت گو ستا خواہش دے صحیح صحیح اللہ تعالیٰ وی کرپشن مکو ہوتا اوکر دا کرپشن کو ستا خواہش دے اللہ تعالیٰ وی دا شادی دی پا دے اندازو کا چسنگا پیغمبر دا تیوری تی دا کلچر پا بنیاد بنکے دا کلچر بنیادنا دا ستا خواہش دے اللہ تعالیٰ وی دا مرد سنبال کا پدی انداز سے سنگا پیغمبر تولی چی دا غرف و دا عادت و دا کلچر بنیاد بانے سنبالی دا غستا خواہش دنو پتہ ہو دا گی دا چی کم زائے خدای پکارو اغزائے بانے تا خواہش کے خدا چی کم زائے خدای کے خود پکارو اللہ تعالیٰ سے کے خود خواہش دنو پتہ ہو دا گی دا چی دا خدای زائری چالا ورکا خواہش دا نو خواہش نرے خدای جو کم افرا ایتا من اتخذائی دا ہوا ہوا ہوا دیو جا باب عبدالرحمن تیرا عجیب خبر اکلا چه سد بوت و تسجدا سو دنیا تا سنگو سد بوت و تسجدا سو دنیا تا بوت پرست دی پرستار دے دنیا مدار دنیا دار ہے پرستاری صحیح خدای پریدو عزیز ولی مخکو خدای پریدو کلچر مخکو خدای پریدو اولاد مخکو خدای پریدو شزایا خاون مخکو خدای پریدو مور پلار مخکو خدای پریدو قبیلہ مخکو خدای پریدو کاروبار مخکی کو خدای پریدو جاب مخکی کو نو پتہ ہو لگے دا چھ دا ہر یو شے مستقل بھوت تے ہر یو شے سرے مستقل بھوت تے یعنی ہر آگا شے چھ تا دا خدای پزائے بارے کی خود آگے تو شریعت بھوت پڑی صحیح ورطا او بھوت تا سجدہ شرک ہے نو دیو جب بابا ہو فرمایا جس دا بھوت و تا سجدہ سو دنیا کا بھوت پرستی پرستان دی دنیا وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ آيَاتٍ كَثِيرَةً لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ إِلَٰهُ چاغه جوړ کړې ده خدای خپل هوا او خواهش خپل وا والله الله او ګمرا کړې ده الله تعالی غدا علم سرد عقل على علم معنا سرد عقل نو عقل تعالی تعالی علم وي زکه چې دا عقل د علم دریمه وسیله ده مته تاسو ورته ذکر کړی چې دا علم درې وسیلې دي نمبر 1 حواس حواس خمسه چې ورته وي پنځه حواس پستر کو علم حاصل او کو وګو علم حاصل او کو پوز علم حاصل او په جبه علم حاصل او په لمس او ټچ باندې علم حاصل دا پنځه قوتونه دي بدن کې انساني بدن کې صحیح په خوبوي یا په بدني باندې علم حاصل او څنګه په پنځه په شی چې دی دو قابلیت داغه په خوالي یا بدوالي باندې علم حاصل او پستر کو دا ورو دو قابلیت داغه په خوالي بدوالي باندې علم حاصل او وګونو خوراک خده که خنه ده تیست معلومو پجبا سخ ده که نرم ده دا معلومو پا لمس بانده نو ده توی حواس خمسا نو دارم بنی صورت ده یار جن آخوا شیو ندی چیا پا ده حواس نو معلومی گی نو غبیا پا عقل معلومو غبیا سکو پا عقل معلومو او دا عقل نا آخوا بیا شیو ندی چا په عقل نه معلومي کې هغه په وحي معلومي نو د الله تعالی لفظ علم وي مراد ته عقل ده چې چا خواهش ته خدای په ځای کې نه ولې دا سړی سره د عقل خدای له ونه کړل وا من له الله ګمرا کړې د الله تعالی انا علم سره ده ما وختم على سمعه اصيل قوله فوقد وقلبي فضلد وجعل على بصري على قوله ده فستر قرد بانه غشاوة فرده فمن يعدي من بعد الله فسوق بيدايات ورقيدتا فسد اللانا افلا تذكرون آياتاتو سوچ نکو فکر نکو تذكر مانا thinking یا pondering upon غور نکو وقالوا دوی وی ما هيا ند دا ځوان چې دا محمد تذکرہ کوي صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته د مرګ نه بعد ژوند دی تاسو احتساب وکړئ نو دوی وی ژوند سوای د دنیا نه د ژوند نه بل ژوند نشته دا سړی کنفیوز دی دا سړی وقالوا دوی وی ما هيا الا حیات الدنیا چې ند دا وعده شوی ژوند مگر ژوند زمونږه د دنیا نه موته مونږ مړیږو او نحیا او ژوند کیږو مریدو او ژوندتی نو داخلك دا دهریانو رتنا سوخ دای داخلك څنګه دهریان اتیس ری انکارنیشن تناسو ری انکارنیشن د انګوانو مذہب ټول په دې روان دي ری انکارنیشن هغه دا معنی چې د خامل او د بد عمل سزا او جزا وي جزا او سزا یې دواړه وي وی وی ده جزاو ده سزا تصور داده چه که ده سره خود ونده تیر کرده نو ده مرگ نباد ده دروح چره در بدن نوزی نو که یو بل نوی راسلون کی خی انسان که داشه وردن نشی هم داره دروح ده نو چه ده خی انسان قالب تا وردن نشی داره ده جزا ده داره ده سر جزا ده او کنا ده یو درنده بدن تا وردن نشی داره ده سزا ده ده انسان روح ده او بیا په دویم ځل چې دنیا ته راغی نو څه په شکل راغی د درنده په شکل د حیوان د بیس په شکل باندې راغی نو دا د سزا ده دا ته وی ری انکارنیشن یې سو ری انکارنیشن نو ما تاسو ته ویل چې په ویلو او چې په دې کې چې په لخوا ته یاد راغی نو د هندو مور بلوا یو هندو نو دا د مور بلوا او دا د مور محبت او سپیو سره دی او د مور په څیر غریب دی خفاو انو وی چې زما مور سپه سره محبت او نو لازمن به داغي روح په نوې پیدایش باندې د سپه او شکل داسي نو دې به سحر د دفتر نه وړاندې به سحر وختي بازار ته به وته څو وخت دا بازار لګي نو د سپه ځای په ځای پراتی ها نو دبا سپوته کتل چې کمی او ما سره د انس او د محبت اظهار وکړو دغه زما د مور روح نه راوته نو یو وړه باندې سپه نوې پیدا دا په سیر روانه شو نو د یو ځل وشړل بیا روانه شو بیا وشړل چې په درې ځل روانه شو نو بیا دا دیو کې شو دا مو نو روانه وستا خو له احترام سره کور ته راوستا او شو چې دی وی دې د بستر انتظام دا بی بی ته خو دا بی بی ها بی بی مورته وي اجازه نو وی دا اډیګا نو وی دا کینه نو بس هغه خوراکونه مراکونه ولنه تیار و سر ولې بعد غټه شو چټي ورځ د کټ نه ټوپ کو بهر لاړه نو چې واپس راتلا نو ځان ته یو سړی راوست سپیر راوست نو د شدي اغلې او بل بستر کې خدا وغلې هم شوګو کې وګړو کې روټه واشه راو کې خدا ورته د دې دفتر نه راغې ناغي ورمنډه کړ دروازه ته ستړي مشي ورته وکړ یو مبارک شه نن خو یې مور به بهر تلی و بابا یې دا ورته خدای شان دیواین تصور چې نه بس د جهالت تصورات انسانانو صحیح نو کله به متیاز اس کی پای به نام دی یا ستا یو ډیر غا چې پیسې باندې نه ایښه جوړ کړو دا خو سه یو غاری دی کړه نو په زورو به دا فوټو ګرځي ګورو کړی دی بیا چې راځم سر دې دې زوی دې باندې نه ده په دا بچی اور چې ودرول نو ګرته وته پری اوس اه پریږو بلکه دا خو لا پری ده دا غشیان نه یا دا غشیان نه غشیان دا غشې دا چې څنګه ته نن ته وته پریږو په سجده جهالت 21st century دې دا جهالت ہدایت تو خدای ناس کے دے دا تو سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہدایت ناس دے گی کیسے تمہارا سیبل سیبل آرگنائزیشن کا کار کے یہ بات بھائی ہدایت فائدہ نہیں ہوتی نمبر سو بھائی یہ بات بلا پتہ نہیں ہے کہ وہ درو خدای پیغمبر ہم نے ویلے کرے او کتاب ہم نے وینا دے کرے بیام خلق پدی مکلف کی چی دا بمانی چی دے کائنات و نظام چلون کے یو دا سے انٹیٹیشتا چی آغا پا خپل قوت و قدرت کی کامل دے اوزان سر شریف نے لگی حالانکہ دیتا حس نہ پیغمبر راگ لگے نور تا کتاب راگ لگے دا قرآن کریم کہ اللہ تعالیٰ فرمائے وجاءکم النذیر چیزا با خلقنا تپوس کن چی تاس تا نذیر را غلو کنا دا نذیر مانا دا واقنا وارن ورکا ان کے سچے خبر ورکا ان کے اطلاع ورکا ان کے نو آل تعالیٰ آیت یو ترجمہ دارا وجاءکم النذیر تاس لما عقل در کرو کنا مدر کرے خبر دین کے راز چی تاس لما عقل در کرو او کنا مدر کرے امام شاکر رحمت اللہ علینا چاہ تپوس یہ خدای کو وجود مانے دا کائنات نہ دلائل اگر یہ دیکھو بلینز کی تشہی بلینز کی مدد سے مخامق دا توت یو ونا ونا رہا توت تین تب شتو اتو تو ہے شاہ توت ہے شاہ جلال ہے توت جلال ہے نمید دا مخامق دا توت ونا دا دی دا پانی دا دا خدای کو وجود کو یو والی دلیل دیا گورتے دا سنگا ویدا ما پانی چی گوٹ لگر کی جالا بزیلا نو پچی جوڑی شی وینه جوړ شي شودي جوړ شي تاسو پچې وای پچې جوړ شي وینه جوړ شي شودي جوړ شي او به دغه د توت پاڼې چې ډېر لور کې غذا ده غوسای ده غوسای لور کې نو نافا جوړ شي څه جوړ شي نافا سپرینګ کې چې دغه تازه پاڼې غوسای وکړي نو ردیان چې کوم بلډ جوړ شي نو هغه د یو رګ په واسطه باندې د نوم خواته راشي نو دلته څنګه غوټای جوړ شي نارے کی عربین پخی پخی پخی مجھے کلا پخشی تو خارش پہ لگی مجھے خارش پہ لگی انداز یاغون سردان و مخی نا غوٹا پیوزی اگر پس دی اشکاریان گردی آج چو کلاو چو دا مشک دا نشتے دے دا مشک عطل نیدو خوشبو عمبر بل شدے عمبر پس دی دوائیں چا عمبر سشے دے عمبر اصل کی یو خاص ماہے دے سشے دے یو خاص ماہے دے داد دو خوشیان دے عمبر سشے دا دغه ماهی غوشایان په یو خاص وخت کې د دې کوم غوشایان چې په یو راک باندې د ښکاریا علی په سیګر دی راوند نه دا انبر نه کشه دی صحیح ور الله تعالی صحیح حکمت لري چې یو طرف ته د غوشایو تصور کې نو فور د دې تر از یو بدبو وي چې غوشای او چې بیا غوشایان د ماهی دی مینه خدا له بدبو دی یو پرې ته کوم مثال نه کوي چې د غوشایان وېسا فالله تعالی خپل قدرت مې خی چې بدبودار مې چې څومره خوشبودار شي تر اوسه کرس مسکوا چې نه اته دروسی نه دروسی دا مشه دا مشه دا شي نو شافی سره الله علیه و کوي وې دغه د توت پانی دی چې د ابریسم چې یو دی ورکه نو بیا ابریسم کړه ذکر علی خوراک صرف د توت پانی دی د ابریسم چې یې دی سل کوام شو سو سل کوام هغه دغه خو نه دینه ابریسم راځي نو دا یو د ټول پاره چې دا متنوع نتیجې ته مرتب کیږي دا دلیل په دې کې شاته یو قوت ولاړ دی هغه دا شیخ هم شنکې کوي انداز باندې خبر ده انګرا خاصه نه پاتې ده ها انابت خدای دې چې میلان دې پیدا وي ګایډنس طرف ته څه شي میلان دې پیدا وي الله طرف ته نو چې میلان دې پیدا شي نو الله هدایت خامخا ده او چې په هدایت باندې ټینګ ودرېږي نو بیا الله دا سه استقامت درکړي چې که دنیا زمک آسمان ته راشي او آسمان زمک ته راشي ستا په ایمان کې فرق نه راځي دې ته وایي استقامت او کامیابی دا په استقامت باندې ډیپینډ ده کامیابی او استقامت به څنګه پیژنې چې په خوشحالۍ په غم کې په تکلیف کې په راحت کې په مالدارۍ کې په فقر او فاقه کې یو سړی تا وکتل چې د دین لمن د الله سره خلاصېږي د دین لمن د الله سره پتو لګی دا چې دې شریک الله تعالی استقامت ورکړي صحیح دې شریک الله استقامت ورکړي ګری بازي خلق هغه په غم باندې دور غم زده شي چې هر شی پرې دي بازي خلق په خوشی باندې دور مستانه شي چې دین په دنیا باندې زما مړای په دین بس دا هم راځي الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی رسول محمد وعلى اصحاب اجمعین اللهم ربنا ارحمنا بالقران جميعا واسكننا من ما نسينا وما نهر فضل الله سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه آية نمبر 23 أفرأيت آيات لدي مناسو كتخذ إله چدنی ولید الا او خدای خپل هوا او خاهر د خپل قایص نظام د پارسه جوړ کړی خدای وا ظل الله او گمراه کړی د الله تعالی علا علم سرد عقل نو دا د یو مسله ولیکي چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې یو خطه داسې وي یا یو انسان داسې وي چې نه خو ورته پیغمبر رسېدل دی نه د پیغمبر خبر ورته رسېدل صحیح خو بیا هم هغه په دې مکلف دی چې په یو داسې طاقت به ایمان ساتي چې هغه د دنیا دا نظام چلوي ځکه وایي دا خبره خالصه د عقل خبره ده دا خبره څه ده خالصه د عقل خبره ده او عقل هغه کې شته نو کله داسې قوت عقیده نه ساتله چې هغه د دنیا دا نظام چلوي نو هغه به عذاب ملوي هغه څه کېږي هغه به عذاب وي خبره ده انجنیر صاحب الله خان نظار عمل ته پوه شي حاجي غني زین ته خبر راغله چه امام سنت اللہ علیہ فرمائی دین اصبورا دس خلق بھی دنیا کی چگئی تنے چاہے دین خبر کردے دن پیغمبر خبر کردے دن علیہ السلام و سلام صحیح نو پدیق و مکلف ملی چه بس منی آخرت بمنی قیامت بمنی جنت بمنی دوزخ بمنی فرشتے و منی کتابون و منی پیغمبران بمنی ذکر دا خود تعلیم سر تعلیم سر دا شنی سر تعلیم سر دا خود تعلیم سر تعلیم سر البتہ دیو دا سے طاقت وجود چ هغه د دنیا دا نظام چلی او پیدا کړی دی دا د عقل سره تعلق ساتي د عقل سره یو بدو معنی صحرائی سره چا ته نه تاسو ته په خدای یقین لري وی یقینا نه لري وی د سنت دی معلوم په خدای یقین ساتي وی یقینا نه ساتي وی څنګه دی معلوم وی البعرة تدل على البعير سیدا وشکم وشیان کوي هو تپچوي اچھا وی البعرة تدل على البعير پچی په دې خبره دلالت کوي چې اوښتا یعنی چې کومه پچا دی ولیدا د دې معنا دا چې اوښتا و آثار المشي تدل على المسير د قدم نشانات په دې خبره دلیل دی چې څوک په دې لار کوي صحیح فالارض ذات فجاج دا ځمکه چې دومره لوی لوی لارې پکې دي والبحر ذات امواج سمندر چې دومره لوی لوی لهرونه پکې دي لهر کې چپی موجود ها او والسماء ذات ابراج او دا برف پیس چې دا دومره شایسته الله پکې لایګونه لګولې دي کیف لا تدل علی العلیم الخبیر دا شی نه د خدای په وجود باندې دلالت نه کوي دا د عقیدې مسله ده اوس دې بدو دا خبره په سمالو مګره عقل معلوم کړه صحیح شو او دی وجه سعدی بابا و چې هر گیا ہے کہ ضمیر و ید وحده لا شریک لا گوید هر گیا چې د زمکه سفر اوزی دا سوی وحده لا شریک لا د خدای په وجود باندې دلیل سعدی بابا چې وفات شو چې خوب کې وي چې سمو امر د تر اوسه وي وي بخله وي پسې یو بخله خدمات ورلېږي وي په یو شعر وبخله وی اغسر وی عقیدی سر تعلق ہو چه برگ درختان سبز در نظر ہوشیا ہر ورق دفتری اس معرفت کردگار چه دشنو ونی شنی پانے دو ہوشیار سلی پا نظر کی دو خدای دو پیجنگلو دو پاری او کلاو دفتر دے چه پا دی پانا کل نظر واچے دا سنگ رگولا پا کتلی کی دا سنگ شنوالا پا کتلی کی دا بور تا رکم زین انجیف کی گی دا شینواله کلوروفام له کوم ځای نه حاصل کړ صحیح نه غوي چې دا اتوماتیک نه دی د دې شاته یو صانع ولاړ دی شاته څو ولاړ دی یو صانع ولاړ دی چې هغه صانع ته خلق الله دی صانع ته خلق الله یعنی ګوره دا نیچر یان چې نیچر یان سو چې وای دا ټول ارسه نیچر کوي مستعبیر په نیچر کوي هغه نیچر اصل کې الله دی نیچر سوک دے ذکر نیچر خالق اللہ دے تو فطرت خالق اللہ دے افرائیت من اتخذا آیاتا قتل دیا سوچنی ولی دے معبود اقبل خائش اقبل واب اللہ اللہ اگمرا قریدل اللہ تعالی غلا علم سرد آقلا وختم غلا سمعی او سیلی لگول دے فوق دد و قلبی پزر دد و جعل غلا بصری او اچولی دے پستر گد دبانے گشاوتا پرد فمن یادی سوک بد تیدائت ورکی من بعد اللہ فزد اللہ افلا تذکرون اللہ تعالی وی تاسو فکر نکوی تذکر مانا سوچ کولا وقالوا ودا کافران وی مائی الا حیاتنا الدنیا چند جوان مگر جوانز منگر دنیا نموتو مریبو و نحیا اجواند کیگو و ما یهلکنا انحلا قیم لا الا الدارو مگر چلی دل زمانی یعنی دا دہریا ما یهلکنا الا الدار مانا دا طول دنیا کسی چکی گی دا دہر کئی سوک کئی دہر کئی سوک انویزبل قوت نشتا بس آٹو ڈائنمیکو نے سسٹم دے پر پر روان دے آٹو ڈائنمیک سسٹم دے پر پر روان دے خبر دین کرار نما تاستا نمورا رو واقع ذکر کرو کنمو ذکر کرو نو دو کشتانا بے یو دہری و دہری نو آغا خو اصل کی دو خدای نا انکار کرو صحیح نو پدغا اساس بانی یو خبر ہو یو باغ کے ناس تو نو دا غٹ کدو پدا باغ دا میرے دا آو تو خنوی آج باری نو یو غٹ کدو دا پم کن ندے نو دا د دې د بوټه په بزمکه پور وي صحیح او د عامو یو ونه وه ناغې په تور دومره عام نو ویلې یعنې وې دا د کدو ونه او د عام ونه دا د دې خبرې دلیل دی چې خدای نشته دا د دې خبرې دلیل دی چې خدای نشته وی چې څنګه نشته وی که خدای وی نو د عقل تقاضا دا ده چې دا وړه میوه عام دا یې په دې لاندې ضعیفه ونه کې کړی وی چې کومه ونه ودرېدې نشي او دا دمرا غټه میوه دا باید چې په دې فکر نه کړی صحیح نو هوا چلے دا نو یو کرس یو عام راغه په دې سر دی ولې اوس دا برنا چې صحیح نو چې دا کړه وی واقعي خدای شته او جسته کې لټی کوي له کده دا دې عام په ځای دا کدو جوړم کړو یا تاسو را الله خلاص کړی وما لهم بذلك ان استدعوا الى طار قد خبر باني من علم صدلي انهم ندعوا الا يظنون الا يظنون مگر دوی تخمینه لگی امیجینیشن باندې روان دي ځوان څه ته وي امیجینیشن پښتو کې وسو وي ورته په تخمینو روان دي په تصور په تصورات دنیا کې روان دي دوی څه کې روان دي په تصورات دنیا کې روان دي وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِآيَاتِنَا آيَاتُنَا زَمُونَ بَيِّنَاتٍ وَاضِحَةٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ نَوِي جَوَابُ دَوِي إِلَّا أَن مَغَرَّدَ تَدْعُو وَيَئِسُوا بِآبَائِنَا شِرَاوَنَ إِفْلَارَ نِكَانَ زَمُونَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ كَتَابُ رِسْتُنِي يعني كَتَابُ رِسْتُنِي چې مرګ نه بعد بجون وی نو بیا زمون پلان کې تر اوسه ولې ژوند دي او زه دې خبره او د مرګ نه بعد ژوند د دې مېشې څومره لوی فرق دی صحیح د مرګ نه بعد ژوند شتا ټایم الله سره دی وخت یا سره الله دوی وی اوسې ژوند دی اره کنه وخت دی صحیح نو دا تاسو ته مې لدی فو اړیو ده چې زمونږ یو لږ رشتہ دار دی مونږ په وطن کې دا د ټوبې پوز دا بټای نو هر یو سړي خپل بټای دی چې تر اوسه کوم دی مثلا مرګ ته نو موږ خپل وړاندې کړی دي او خبر دې ان خلکو شته نو دا غبرټو چې دا ورجینیا ټولې کړی دا کوم چې سګران دي نو دا موږ ان دا هر یو سړی په خپل کور کې تکړه دي نو بس دا فرمیس کې هغه پخې او بیا یې خرڅې نو هغه کیش کراپ کې کافی پیسې کې چې کله رېټ کې نو زمیندار ته کې پیسې نه درشي نو بهر تبدیل دا هغه د پاره طریقه دای چې دا تماکو دا پانه چې نو دا چې تازه یې سحر وکړي نو ډیر اسانه باندې ماتي کرنچي دی چورکی دا کرنچي صحیح مړه دی وایي روزه د جون جولای دا نور وي دا نور او وایي نو دا مړه شي نو بیا چې ماتي نو مې د کیږي نه یعنی سالم نو دی وایي دا دا هغه د ماتولو لپاره دا والا ما شمان د ګورو بیا د شکانو دای مزدوری کوي نو دا د بټه هغه مالک بوزي د مازیګر نه بعد چې دا پانی مایشي نو چې ماته یې نو دا میده کیږي که ساره ماته بیا ټولې میده کیږي ختمي رژي صحیح ناغا زمونږ هغه رشتہ دار دي نا غریب نظر ډېر کمزور دي نو دا خو پټو ته دي ناغا د مازیګر نه بعد شروع کړي تر هغه وخت پورې دی وخت پورې هغه پانی نه کوي تیاری دی او تیار کې پانی نه کوي صحیح نو سلاټر ماتین کوله ګورې خو باب دې صحاف رانه نه هغه یو پټ نه بل تدی بل نه بل تدی دا د عبود اولینی چې دغه پټو وکي پټي پټو وکي صحیح نو دا غریب نظر کمزور چې مې په چولې اما شمان وړې روان صحیح نو هغه والا بلا هغه توا ای ورته کاکا ټوکا صحیح والا شپ ټوکا نو غریب په والا صحیح نو دا د مخ نه مخ کې څو ټوک وای وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ كَذَلِكَ يُسْتَهْزِئُ بِهِمْ آيَاتُنَا زُمُغَا كَارَامَا كَانَ حُجَّتُهُمْ نَوِي جَوَابُ ذِلَّا أَن مَغَرَّبَ قَالُوا جِدِي وَيَتُورَا وَلَيْ بِآبَائِنَا طَارَانِ كَانَ زُمُغَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ كَتَا تُرِسْتُنِي قُلْ قَوْلُكَ أُوَايَا اللَّهُ يُحْيِيكُمْ اللَّهُ تَعَالَى يُحْيِيكُمْ جُنْدِي كَيْتَا تُيَنِ پَيْدَا كَيْتَا ثم يميتكم بيا بملاي تاسو ثم يجمعكم ابيا بجمع كي تاسو جواندي اخو الى يوم القيامة فورس دا قيامت دانه نواز ندا باقي دا پار اقبل اپوائنٹ تائم دي لا ريب فيجني تنشق باغي تي ولكن اكثر الناس لیکن اكثر دا خلقو لا يعلمنا پوئيجنا ولله ملك السماوات الله دا پار دي بادشاہی دا اسمانو دزمکے ویوم تقوم الساعتو اپاغو رزباندے چی قائمی قیامت یوم ایزی یکسر المبتلون اپاغو رزباندے پتاوان کے و پزیان کے بپلے ہو دے المبتلون باطل پرسر وطرا کل امت عویبت کل امت ہر امت جاسیہ ند جاسیہ بمانی یو معنا ادارہ جمشوی د گروپ شکل کې جمشوی د گروپ شکل کې او دویا معنا جاسیا چې ټول با سرنګون وی الله تعالی دا مونږ په زنګنو بناست په زنګنو ناست عبارت ته رسنه سرنګون وی کل امت هر امت ادعا الی کتابها اغب بدل شی الی کتابها نو کتاب معنا کو د بک د کتاب معنا د لیکل صحیح په موجوده وخت کې مونږ لري ترجمه کوو ریکارد هر امت د بلنه شي ریکارد په طرف ته چې کما اینڈ لوک ان ټو یور ریکارد دیس واټ یو هاو چې کله ټول خلکو ریکارد الله تعالی سره پروت کل امت ان تدعا الى كتابها اليوم ننرزه تجزون بدل بدل کوئی جتا سما شے کنتم چی ویتا تو تعملونا عمل مکولو حادا کتابنا دارک الزمونگلے او کتاب پا مانا دا محکمی او دا عدالت مرسی پا مانا دا سب عدالت منگا عدالت کوئی تاس محکمہ وائی تاس وائی محکمہ منگا تاس وائی عدالت اگر جا اگر کتنی پا عدالت کتنی وائی صحیح حالانکہ دنیا کی جو کم زیتا ہم لوی عدالت تزید نردی پا دی مین گیٹ مان دی میزان جو کرے صحیح جو کرے ترازو جو کرے صحیح او ترازو سمبل دسر نا دعادل دبرابر ہے چی عادل بکی انو ساوان بکی صحیح بابا عبد الرحمن یو غای دیر خاجی بشیر گلے چی دا انسانان مزاج دارے چی کچا طلاب دا انسان پلاس کے در کا چکه چاتله د انسان پلاس کې درګه نخپل ټټو او د نخپل ټټو او د بل اسب برابر کې صحیح حالانکه ټټو خو ډېر لوړ شي او اسب ډېر لوړ شي خو که انصاف تعالی کې شو نو ته نه صرف دا چې برابر کې به دوی به زماده ټټو دا د اعلی اصل دی صحیح شو دا زمونږ کلی کې او بابا اغسر یو خر بربرداری او کولا بربردار زمانی کتنی تپوسو کو وی داستا دا خر صحیح نغبا اقل خر بیلی تاریخ کو وی استا دا خر دی عیسیٰ علیہ السلام سے کم خر بانی سوری یا بردل نسلی وی نو زمانی کو ارتوی نا دجال سے پا کم خر سوری یا بردل نسلی نو دا انساني مزاج دی. كل أمة تدعى إلى كتابها هر أمة برابر لشي أغر كتبلتا يا أغا دالت بلتا اليوم تجزونا نبرز بدل بدل كل تاستا ما كنتم تعملونا داغا مل جتا تقول هذا كتابنا داغ دالت زمنگد ينتق عليكم دیکھو یاد پتا سبانے بالحق پرشتیا دا زمنگا دالت چیز دیکھ دیکھو خبر نشتا دې رښتیا نو څنګه رښتیا وای نمبر اول ستا په ریکارډ کې په کمپیوټر کې ساتل دي اتوماتیک صحیح ته خپل کمپیوټر چیک کوه فرشتو سره ویل کېږي هغه یې کلی صحیح او ستا خپل بدن او اعضاء او جوارح دا هغه پټن چې موږ څه دباو هغه به مخېدا پوره پیټ بروانه چې لاس څه کړی دي خپل څه کړی دي سترګو څه کړی دي وګړو څه کړی دي ها دا ټول ریکارډ دا به او دی وجه اللہ تعالیٰ بلزئی وقالو لجلودهم لما شاہدتم علینا تشوز اگر سرمانی تشوز بھی تو سرمانی دا سرمان چیزا اپا دیکھ اللہ تعالیٰ دا سے جبا تشوزی خود لی صحیح چیزا کو دے وجه اللہ مکا چسو قربان اس وزی صحیح نو ڈاکٹران آگئی دا تو حس دا آگئی یعنی دا سرس ستن گرد ہوئی صحیح نو کاغا دا سکے نا اوکے صحیح نہ هغه وایي چې بس دا یو دا سره رضا پرم دا احساس شتا د کیږي او هغه دا او هیڅ دا څنګه نو دا ټول هر څه چې دې لاس له کوم عمل کړل اپ دې ریکارډ صحیح دا حضرت رابعه بصریه وا نو محدثه ده په یو وخت باندې دې په دغه کې بزر وزر تا شوتا نشته صحیح او دا بل پردی پنانه به درس وی صحیح او خو لوش فکر نظام نو نو زای پدای سټوډنټان ناس او ولاړ وو صحیح په چوکای باندې بناس نو اغل بل بیا خبره نو سټوډنټان پر رسول چې له دې حدیث د دې لفظ بارکه زمونږ استاد هغه دا و فرمایي نه دا خبر رسول انت به نور ناس نه یوه انت رسول صحیح او دې بل کلو دې کو دې وسکو لیکل به دې کو نو روایت ګرادي چې دا کله وفات شو چېرته وفات شو نو د شپې وفات شو د شپې او په یو تاریخ کمره کې نو وای دی دې ګوټي او دې ګوټي د درې استعمالي دي د درې ګوټو په داس رما کول او تاسو کومه شي درا په دې ټوله کمره کې رڼا وا دا د درې ګوټو په داس کې دی صحیح نو دا کله الله تعالی دې دنیا کې اوسه تطور بنا دې انسان د تقوا آثار دې دنیا کې دایم په مخ باندې ښکاري چې ورته وګوري خدای به انسان یاد شي چوتو خدای یو حدیث کې راځي عجبنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له صحابه ته پوښتنه ډیر عجیب خبره کنا او ته پوښتنه وی ایو له اصحاب خیر په دوستانو کې خود دوست کم یو دی دوستان خو بلا دی خو په دوستانو کې وی خود دوست کم یو دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته الذی اذا ذکرت الله اعانك واذا نسیت فذكرك هاغه دوست ډیر خدای چې کله ته خدای یادې دې دې ملاتړ کوي اعانت کوي او چې کله خدای د خدای کار هیر کی نو دې درته ریمایند درکړي یاد دهانی درکړي صحیح یعنی دین په کار کې مرګ بیا کوي کله دین کار کې ته سستی ښکار کوي نو دې تا انسپایر کوي نو دا خود وسته زموږ دوستان دا بلې خاطر نه دي که څنګه چې غني چې دین کار کې نو ډیسکریج کوي صحیح وایي ته کې خلیا ستان دې کوم کړل خار ما شام دې کالي ساتو قرات او بندار کړه باور کې کمر بوله څنګه وایي بس دا هغه وی دغه د دا په پاکستان کې ورډر لوی اټرنی کې شو هغه په مختلف خبرو کې دا هغه ته کې کلام صحیح چې به دغه خبرو پر هغه به دیس از بټ میټر اف پرایورټی دیس از نوټ بټ ان میټر اف پرایورټی اف یو هاو پرایورټی فار اني ثینګ یو ول ټرای ټو فایند ا ټایم فار دیس یعنی که ستاسو ترجیح ویډیو کا مثلا یې په وخت او باسه وس دین زموږ ترجیح دی بس دغه بنیاد دی غاډې له برتښتیا چې مسلمان یو دین ترجیح دی مسلمان یو قران او حدیث ترجیح دی دا د بدبختی د پای ته ځان باندې صحیح نو دې څه په ټمټره په اړه When you have a priority, you will find a time for it. تاکہ دے پارا وقت پیدا کے خامخا نظروں کے دنیا ترجیح دے بتائے دے پارا وقت پیدا کروں اللہ دے دین زمون کے ترجیح اولین کی صحیح کا بابا عبد الرحمن ہوئی وی چھے در رحمان خبر یا لبدر یاد چھے در رحمان خبر یا لبدر یاد چھے چھے دے یو دیوال تا مقبل تا دے شاش صحیح دا کچھ قبر کی لکی دی یو طرف یو دیوال تا دے مقشی دے تیخ دے لار نیستا ابو شر شاشی نو بابا ہوئی زمان خبر یا لبدر یاد چھے چھے ترجیح سمکار ہوا اللہ وی چھے اللہ در سرمن نبی رحمانا کلشکر در سروی ایک تنہائی نو دا اللہ مرگر گیا تر ٹول اس کا مرگر دا دا سے مرگر دے چی ہر دا بنی ہیلپ کئی تو دا بس قسمت ہے نا مونگو سر مرگر کیا شکورو نکڑا صحیح کنی تل لگو کد اللہ دا پارا پیا تو مورا چی اللہ تعالیٰ تا سنگا ملا تا رکھا نانس پیجے سرے نا حدیث کی راجی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی قبر کمزائی چی بسڑے دفنی یعنی دا باقیات با کمزائی تسی ذرات دا بدن با کمزائی تسی پیغمبر علیہ السلام فرمائے آغازائے روزانہ دتا آواز کئی چہنا بیت الوحدہ فحمل مونسان زی یواز زائم زان سر مرگر راولا یواز زائم زان سر مرگر راولا انا بیت الظلم فحمل سراجا زدت یا روزائم زان سر لیم راولا زان سر چراغ راولا اس دا سشر حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائے چی سڑے دے ایمان مالک او دا عمل صالح مالک نو دا عمل اللہ تعالی دا یو نورانی انسان شکل ورته ورکی اره دا نیک عمل لی سوال کی ورکا دا یو نورانی انسان شکل ورته ورکی نو دا قبر تراشی نو دا دیر خوشحال جی دا قبر آتو دکا دا غرات دوسرا پا قبر کی رناشی دا غرات دوسرا پا قبر کی خوشبوشی و خوشحالی راشی نو دا ورطا یا اهلا بکو یا سهلا خیر را بلو ستر مشی ستر آت دوسرا خونتا بلو خیر و برکت تسو کی سنگرالے کلا پورے بدل گئے اگر دے استاد صالح عملیم تر قیامت پورے بتا سرے صحیح او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ کیس ادر وے اراں دی الٹل بالعکس ندیو بدویا بد صورت زناور پر شکل وقت داخل بد عمل رہی صحیح دا اپ سر یو بدبو ورشی کہ دی ہم دے بدبو دے وجہ سایہ ختم نہیں ندی ورتو الا مرحبا بک خدای استاد کو بس زما پر بدبو لگاوا کہ تا امرالا تب کل دے دائن اقلائے بلی دی قباس دی دیبا اگو اللہ حضورتو نے تر قیامت بے افرین ستا عمل یا صحیح نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چی باید کی زان سرد قبل مرگر دا سے تیار کی چی دا غر آتو سر اپنا تا خوشحالی راشی پتا بان وسعت و فراخی راشی صحیح او بے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چی کل اسرافیل شپیلائے ہوئے علیہ السلام نو دا غن نیک سڑی تا دا دا عمل دا یو شائستہ اس شکل واقعی دیو شائستہ اس شکل واقعی او بہترین شائستہ نرم زین پہ دپاس رہے درے تا زین وائے ورنہ صحیح نو چی دیر قبر روزی نو اگور توی چی ارکبنی تو مارا سوش تو آلا مارا کفت کا دنیا کے زبتا سو رو صحیح دنیا کے زبتا سو رو مانا یعنی اس یعنی ترکار ستل را گلے وی ترکار ستل را گلے وی خطابانے زسورم چی نا خوف وکی یہ سبق تلار چی لقد ذرا تعلق ته خوب بکی کوم منځوګا نه نه زه پتا تورم معنا چې ته ماته سر نه ګورې ته ماته سر ما ته سر نه ګورې نو نن به ته کومه راس ورېږي حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي دی الله عدالت تدیر په آسانه ورسی او که کیس دا بل شان وي نو حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي یو هی و بدرنګ شکل چې دا اغل شکل نه انسان لري په داسې شکل باندې راشي 20 او دلته 60 جوړ او پیلے پاس اب افسوس نور توئے چے ارکب کا تالا مارا کتنی دنیا کے تپا ما سوروے اس بس خلقوں پر خواہشات سوروے صحیح دنیا کے تپا ما سوروے اس بس تابا نے سوروے حضور علیہ السلام فرمائی جس خود دخپل بیڑا بھر کے خپی یہ کار نہ کئی سپی دا دورا بوج رشی دیکھ کر دمتلی اگر زیدی اور ڈاکر کوئی چچا صحیح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی جسو دا اللہ عدالت تو محکمے ترسی رد پدا اللہ را بیڑا ہم کشیلی صحیح شکر جو انہوں نے حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چی کل انسان مری گیا جگہ نہیں واجب آرے او حاجی مصارا مدا او حاجی صحیح اللہ خانہ چی کل انسان مری گی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی دا مرد نے لگ ساتھ وان دے دا دری دوستان دے سو دوستانی دری دوستانی یو دا دا مال او جائداد دویم دا دا اہل عیال او درین دا اعمال صحیح المال والعیال والاعمال دری لفظن دا غیر مال عیال او اعمال دا دری لفظن اولی کئی چی دا چاہتا مسئلہ بیانا ہوئی چی بیتا غصے بیان کئی چی دری دوستانی بھی مال عیال اعمال دری وارا کلام ختمی بھی مال بل عیال دری اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی دا مال کو دم رب وفا دوست دے چی دل تستاف کر کے پٹیش بھی آغاز آغاز تعلق ختم کر دل تستاف کر کے پٹیش بھی آغاز آغاز آغاز تعلق ختم کر یعنی سمانا وہ جس تستاف کر کے پٹیش بھی نو مال تا احکام متوجی شو مال تا سوال متوجی قانون ورطا متوجی شو قانون ورطا متوجی شو چی ردین بل تجہیز و تکفین دے سبکے دل تجہیز و تکفین اخراجات دل شریعت مطابق د شریعت نه چکم اضافي وي صحیح نو که اغه یو رور کړي بغیر د نورو د تپوس نه د نورو د پختنه نه لار مړ دي جایداد پاتې شي اوس یو په تجدید او تکفین د چکم لازمی دي کفن غسل دا لازمی دي قبر که کوم ځای خرسي زموږ سره ولا کې قبر خرسي نه هل دا قوا قبض مکی اوس به خرسي نه په قالو کې مکی خرسي شي نو د خرسي صحیح خو با ته چې کوم ځای قبر خرسي نه د اغه اغه څه دا قبر او پیسې یعنی دا لازمی دي کوم ځای چې قبر کنسل او قبر ډکول په مزدورۍ باندې کیږي نو خو لازمی کار دی صحیح نو دغه اخراجات دا تجهیز او تکفین وای د شریعت مطابق دا برزه د مال نه ورکول شي صحیح اوس د دینه په آفا که څوک یې فاتحه نیسم صحیح او چرګان په قوم او افغانی پلاو په قوم او پاکستانی بریانی په قوم او فلانه دیله صحیح اوس دا بل چرتن ورکیږي نه د دې شریعت سره تعلق نشته دا وکل چر دی لہذا د وارثان د دې مړي وارثان د دې مړي که هغه په دې باندې اګری او متفق نه نو چې په دې کې کم یو رور د انتظام کړی دی دا به د خپل جیب لګی دا بل چرتن لګی دا به د خپل جیب لګی کټول اتفاق حکم بیا به د مشترک مال نه ورکی او کټول اتفاق نه کړي نو چې کم یو کړی مداغه به خپل جیب نه لګی یو مسله دو مسله پکې دا چې په دې وارثانو کې نابالغ وي هغه مکلف نه پدې باندې وارثان یعنی پلار مرشد دوه بالغان دي او دوه هغه نابالغ دي او دې پلار ته دا مهمانداري وکړه دې پلار ته دا مهمانداري وکړه اوس هر چې نابالغ دي هغه تصرف مستحق نه دي او تصرف کول نه شي کومه لہذا دا مال به محفوظ وي دا مال ته په خپل مرزا نه شي لګولای لہذا دا څومره خرچه چې کړی دا بس تاسو ته دی دا به دا بالغانو چې کوم اتفاق کړی نه بالغ پای باندې مکلف ځکه دا شریعت مطابق ده صحیح نو یو تجهیز او تکفی دویم نمبر چې د باندې قرضی څه شی قرضی دا د امام شه مذهب رحمه الله ادر وایز امام شافعی امام مالک او احمد ابن حنبل رحمه الله هغه درې واړه فرمایي چې دا قرضی دا د تجهیز او تکفی نه وړاندې دي قرضه به دومره ادا کړي نو که سماره پاتې دی به تجهیز او تکفین وکړي او کنه د ټول مال او جایداد په قرضو ورکولو کې خلاص شي نو تجهیز او تکفین دا د مسلمانانو فریضه ده یا به ډونیشن کوي فرض کفایه ده نو هغه به وکړي خصوصا چې دا نه قرضې ادا کړي نو هغه به وړي امامانو مذهب دار چې دومره به قرضې ادا کړي نو که سنور مال پاتې دی به سوچي تجهیز او تکفین وکړي امام رحمت الله علیه فرمایي چې نه په ژوند باندې هم امام صاحب اپروچ دی راته امام رحمت الله علیه فرمایي چې په ژوند باندې هم یو سړی چې بانکرپټ شي یو سړی داغه بنیادی ضرورت هغه د هغه نشي اخته صحیح نو په مرګ سره څنګه بنیادی ضرورت اخلي تجهیز او تکلیف بنیادی ضرورت دی لکه ستا شخصي کور او ستا شخصي جامع صحیح نو که په ژوند د انسالوینسی او د بانکرپټ شي په بنیاد باندې محکمه د تا نه دا شی نشي اخته نو په مرګ هم تا نه محکمه نشي اخته نو نو به تجدید فینی به نمبر وا قبضه کوي به نمبر اصل رمن دی امام اپروچ څنګه یا رب دا دا سره به درې یو فور ګور موټر دا شخصي ضرورت نه کوئی چې شخصي ضرورت اوس دا به خبره ده چې ضرورت په دې معاشره کې سدي او زموږ په معاشره کې سدي دلته شخصي موټر ضرورت دی په دغه مستا وطن کې دا ضرورت نه ده انت خدای له کې دی لہذا انت په بنګرپسي دنیا باندې هغه موټر بدلاستې شي سائیکل مائیکل بنا نا اپنی خود موٹر بنا نا اپنی خر بنا نا اپنی سائیکل نا اپنی ایچ دا عراق دا منطقہ جنہی کم زائی دفن دی صحیح دیو چونکہ لقب لري امام اعظم لقب سلن امام اعظم نو هغه منطقه چې ده هغه دوی من المنطقه الاعظميه کوم ځای دې ده فن هغه څه وي المنطقه الاعظميه بلکې دا کوم ځای ده فن دې نو دا سړی چې دوی پانس کو ارسن میچ صدام حسین دی یو کمال کړ چې په دې عراق د کوم پیغمبر قبر دې ده د کوم صحابي قبر دې د کوم امام قبر دې صحیح د کوم ولی سړی قبر دې دی یو کمال کړی یو خبر خبر بل هر قبر سره مسجد جوړ کړل صحیح او شایسته مسجد جوړ کړل پیسې خو سره ډېرې ایر خپل کې وخت صحیح نو امام رحمت الله علیه قبر سره هم یو ډېر شایسته اوغه ته وي جامع مسجد امام اعظم مسجد امام اعظم امام اعظم مسجد صحیح نو زما اوس ما نقشه په ذهن کې ده چې دا مسجد دې دې مسجد دا کوم ډول ده چې په داسې ویندو ورته نه اته یو کمره ده ای کمره کې دنه امام صاحب قبر نه رحمه الله صحیح او دا ګریل باندې فنس باندې دا ګریل باندې چا پیرا دی نو هغه باندې چې څنګه ورننه وځي نو مخامخ په ګریل کې لیکلي دي یعنی ګریل په داسې د امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ یو شعر چې کله امام سے امام شافعي سے د خبر دراغه یو شعر وایي چې فإن الناس أعیاد بفقه على فقه الإمام أبي حنیفة د دنیا ټول قانون دانان د قانون میدان کې د امام ابو حنیفه بچی لګي بچیان یعنی د پلان درته او ټول د دنیا قانون دانان د بچیان صحیح نبی با الطلاق نو الته قبر دا یو خبره دغه خبره په دې عراق کې د اهل تشیع اثر دی صحیح او اهل تشیع مشرکیات ډیر دي صحیح قبرو تصدی او قبرو طواف او قبرو قلول او ایت په وتل لا ټول خباثت کې صحیح او بیا الته کې ازانی دی یا په دې خدین دار خلک دي نو اگر دیندار کنا نه چي اگر ټول کوي ایا بي دي نه صحیح صحیح نو امام موسی کاظم ترازی دغه سوي صحیح امام شیخ عبد القادر جیلانی ترازی دغه سوي صحیح اصفه باندې نشته صحیح او چې دغه ترازی امام ابو حنیفه رحمه الله علیه ما ویدہ امام نو صح سلو چې خدای د مرګ نه بعد هم د عزت ساتل لري نو په دغه مین گیټ کې یو خادم ناشته نو چې زنان راضی نو په دغه حالت کې ناغه سره ورتي صحیح نو هغه تا ورتور شي وی دا واخلا وسان کور کا بعضما یا کلمه یاد ده وی صاحب القبر یاد په دې پرده زنه نه باندې دی وی صاحب القبر یاد صاحب په دې پرده زنه نه باندې دی دیر غصه کی نه امام رحمت الله علیه دی وو د کوفه کوم ځای کوفه صحیح او بیا د هغه زمانه کې د دې کلوک یعنی د بغداد صحیح بغداد یعنی بغداد معنی چره کپلو ډېر وی تاجر او چین ورته یعنی په کوفه کې بزنس او په بصره کې بزنس او په بغداد کې بزنس ټوله منطقه کې بزنس کو صحیح د دې وجه ها مثال مده د دې وجه چې غنی سلور هزار علما او طلبه د هغه ټولو خرچه بده د خپل شی په پرده شو ده خو یې تاسو دیني کار کوي ایسه دا ها نو بس الله تعالی دی راځي ما د دې موري ویلې نو سب د دې د غریب وو ها موري وساله د زو بدل موري وکړه څه نه موري نه مو سره یاره په نو یاره کم کم سره پرې نه سره ا چې ایجپټ خو ورته څه دې کړی سي ایجپټ ابو یوسف او ډېر غریب نو مې وټلاله امام څنګه چې صحیح کو خپل چې څوک دې امام ته څنګه هغه فیزو څوک هم ته پرې کې څنګه مننه مې مو وسې لا کوم یې پېره نه امام صاحب الله دې په داسې عجیب سره دې بدخ کوم چې ناس صحیح نو په ټولو طالبان باندې به نظر طالبان منتهي علماء ته دغه رسول منتهي علماء علی او کتن دخ کر اغلی با ناس شوی خو کالی ہے دیو بہترین نوم صحیح نسی سوخ امام صلی اللہ علیہ دخ کرن کو دعائی ہوگا نطور خلق روان شو صحیح نیما صلی اللہ علیہ اغب سی روان شو چی نور خلق پول زان زان دشو او دید نظر میں پناہ شو یرا دشو نیما صلی اللہ علیہ پول خلق جامو کی صحیح نا ہوا تیجی سوخ او مالدار خلق ہے ویسنگ مالدار ہے ویسنگ مالدار ہے ویسنگ مالدار ہے صحیح امام صلی اللہ علیہ وسلم وی چې خدای سره ډور احسان کړی دی هغه فرق باندې ظاهر دی صحیح بل وی دل تر ازه قران او سنت له کوله نو قران او سنت ته شکل باندې واسطه ما الله تعالی ته دی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ روزانه درس ته طرح غسل کو او روزانه به کوشش کو چې تازه جامې وځي تازه دي چې پرونی اټولې نن بیا ویل دي یا پرونی خپل اټولې نن نه بلګ ولا جوړه ده هغه نن دی منځلې ده او بیا ایرن کړی ده صحیح دا ټول امو دا دې نفیس طبیعت والا خلک څنګه خلک دې نفیس طبیعت والا متصلن هغه د پیغمبر علیه السلام قبر مبارک کنستل شو شو د پیغمبر اسلام قبر مبارک کنستل شو نو امام محمد ابن سیرین ته دا خوب چاوي وینن شپ ګوري چې ګوفه څو بچي پیدا شي ګوفه کې څو بچي پیدا شي د به مستقبل کې دور لوی عالم وي چې کوم تحقیق د قران او سنت کې هیره او بل څه نشي کولای صحیح نو امام الله وکړه ډیر سره پاتې ته ځو علماء څو علماء الله یره چې کوم علماء په قلب او دماغ کې وي هغه کمپرومایز نه کوي یعنی د وخت کوم درو ورته ځکه بدلی چې هغه د خپل مرزا مطابق خبرې ته پښته چې ته فتوا ورته زمون د مرزا مطابق امام رحمت الله علیه اصل کې ځکه تاسو نه ریپرزنت کوم ځکه الله پیغمبر ریپرزنت کوم عجیبه خبره ده چې زه خبره کوم دا وی وکم که ستاسو کوم ځکه ستاسو ریپرزنټیشن نه کوم زنه مایندره جاي دا الله د پیغمبر ته خبره الله د پیغمبر خبره نه ویجې کوم چې نه ما سره الله کا صحیح فارم نه د پرابلم یس دا ټول ائ مجدي دا سلور والا امام ابو حنیفه رحمت الله له د پیجل کې شهید شوی امام احمد بن حنبل پیجل کې شهید شوی امام شافعی رحمت الله له پیجل کې دوه کاله غریب پیجل کې تیر کړ هغه خطه نه وته صحیح او امام مالک رحمت الله علیه خپل پښته لاسونه دواړه ماته یعنی دور ہے اوہ دمر ڈیرے ہوا چلا سنا اب پشتا ہے بنا رہا صحیح دیوی نے امام مالک رحمت اللہ علیہ آج ہو جا مسکو اور نیت بیتا رہا مغد اللہ سنا دس را گھنٹ کو لنشو اگر اما چیو تو بیا پیون شیو جا لیتا صحیح نے امام مالک رحمت اللہ علیہ چاہ اللہ اکبر کل دا سب اللہ سکو چاہ پر دا سب اللہ اکبر او بیا دا سب نیسو کولے دا سب صحیح خوراکی بیٹو نو ام بیڈے کی تکلیف کو دا سب حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیل میں جنازہ امام سرخسی دومره لوی عالم دی په دې فقه حنفی کې کتاب یې شمس الایمو شمس الایمو معنا د امامانو نور صحیح د امامانو انمر یعنی په امامانو کې داسې روشن لکه پرانګانو کې انمر سور روشن دی نور په دې نه کوي ها نو شمس الایمو وای سرخسی سرخس د دې خطه نو دې هم د وخت مفتی اعظم نو حکمران د خپل مزاج مطابق فتوا الله انا لله وانا الیه راجعون څه ځان تخلو کې اور کې ځان شمه چې زه خو به هغه چې کوم الله وي کوم پیغمبر پاک وي د دې سزا دا ورته یو وچ کو یو دا یې کې څه کې وچ کو یو به پخې کې وو صحیح خو حکمران زمو شي اثر عبد الله علیه رحمه الله مزاح وي به حکمران رحم بن سره وي دې په کوی په خو کې کړو یو ورته تاسو خواهش دي نه دو ابې جما په نو اس خواهش نشته خو زما دا طالب ایمان که دوی ته اجازه ورکې او دوی سحر راځي درې سلور غنټې ما سره ملتا نو وی کوی کې متا سره ناشې نو زس زایا تام دی خو زایا تام دی دوی به کوی په غاړه سره ناشې د کوی په غاړه نو وې سره پاره به بس ته دغه اجازه ورکم نو لري بیا زه په شادي دی ټیک نو په بادشاہ او د سره طالب ایمان چې هغه غرات له کوی په غاړه باندې اس دد کوئی نہ کا آواز کون کوم اگے کنا را سے لہذا ابو بدا کو چ سوال دے لیتے سلے کو سوال دے لیتے نا اگے تے سلوا رکھ لا می لو کو سلو سوال صحیح او تو سر الف قلم او دوا او اگے زمانہ د سکین کو کلیئر اے بھائی نیت نو بس دبر اگے جواب لیتے او اگے تا سلوا کے سلوا کو بڑا کر نا اگے باہر صحیح آغا طالب المان دا دا آغا سوال و جواب را غول کو کتاب دا جوڑ کو آغا دا فقه حنفی انسائکلوپیڈیا دا امام سے دا فقه سر انسائکلوپیڈیا دا شل جلد کے دا صحیح یو جلد کو رکھتا تو شل جلد کے آ کتاب چاپ دے المبسوط کو کرتا المبسوط مبسوط نیم با سین واو طا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى أصحابه أجمعين ربنا الحمد لله رب العالمين وسكنا القرآن ما نسينا وعلمنا مما جهلنا وصلى الله تعالى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حافظ سيف الله خان طلع رأيك سيف الله قال وفي أدرك سيف الله قادر الله السلام عليكم جزاك الله آیت نمبر اور سورت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه هذا كتابنا ذلك الزمنگدي يا لك زمنگدي ريكارد زمنگدي اه وترى كل أمة وترى كل أمة أغنبت هر أمة جاسية يوم أنا إذا جمع شوي أو يوم أنا إذا فزنقنون ناست فزنقنون ناست كل أمة تدعى إلى كتابها هر أمة برابر شيء إلى كتابها أغلق فلتا أغلقات فلتا اليوم تجزونا ادب اور تو ویل شیو قال اليوم ننرزی تجزونا بدل در کورشتا تما کنتم تعملونا آغا چویتا سچی عمل مکول آغا کتابنا دا ریکارڈ زمان گلی ینتقو علیکم بالحق چی دا وینا کل ویل کل علیکم تاسبانے بالحق پرشتیا انا کننا یقیناً و منگا نستنسخو لکمو ما کنتم تاملونا شیشتا سامل کولو یعنی دا یو کانٹینیوز پراسسو دا یو مسلسل عملو چستاسو ہر یو حرکت او ہر یو کلمہ دا منگلی کلا دا غیر کرنے فاما الذین آرچا کسان چیمان راوڑ دے وامل سوال خاتی اعمل کرے دنیکو فیدخلو ان داخلے بدوئی لربد دوئی فی رحمتی پر احمد پل کے ذالک اول فوض المبین دا دیرہ لویا کامیا دا دیرہ شکارہ کامیا بھی دا مبین مانا obvious مبین مانا manifest مبین مانا شکارہ او فوض مانا کامیا بھی واما اللذین آرچا کسان لے کپروچ کفر کرے دے نابو تب ویلے شی افلم تکن آیات آیانو آیتن زمونگا تطلا علیکم چلستے شتا ستا فستکبرتم نو یو مانا کوئی دا سا تاسو تکبرو ادویو مانا ادا سا فستکبرتم تاسو پل زان جیر لوی ہوگا نو چلکو میں خبری نا سڑے زان لوی گنی نی اوری او نی منی فَاسْتَكْبَرْتُمْ تَاسُ زَالُ يُغَنَا وَكُنْتُمْ أَوَّي تَاسُ قَوْمًا مُجْرِمِينَ يَوْقُو مُجْرِمَانَ وَإِذَا قِيلَ أَكَلَ چُوِلِشُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ چِوَادَ دَا اللَّهِ تَعْلَى رِشْتُنِ دَا وَالسَّاعَةُ لَا رِبَ فِيهَا چِكَلَ بَدَا وِلِشُ چِوَادَ دَا اللَّهِ تَعْلَى حَقَ دَا وَالسَّاعَةُ أَقْيَمَتْ لَا رِبَ فِيهَا مِسْتَرِ شَكْ دَيْكِ قل تم تاسو بوی ما ندری مونگ نپوی ما ندری مونگ نپوی مصا تو چی قیامت سشے دے ان ظنو الا ظننا ان ظنو الا ظننا مونگ نکو مگر یو امیجینیشن یعنی دا تچی را قیامت خبر رکے صرف مونگ یو تصور لگا مونگو دا خواب و خیال دے خیالی دنیا دا ان ظن الا ظننا نيومنگا مگر یو خیال کو ما نحن مستيقنين ان يومنگا یقین کو کہ پدے خبر بانے و بدالهم افکار بشدویتا سیئات ما حملو بد انجام داغا عمل شدوی کرو وحاق بیم او بلگ دوی پوری ما آغا شیکانو بی استازیونا چو دوی چاہے پوری مسخرے کولی وقیلا ابویرشی علیوم انرزی ننساکم علیوم انرزی ننساکم مونگ ہی روتاسو کما نسیتم لکتاسو ارکلو لقا ایومکم ملاقات دروز استاسو حازا چداک رزد وما واکم النارو ازائی استاسو اور دے وما لکم من ناصرین انشتر تاد پارا سوک مددگاران ذالکم دا بی انکم دو دے وجے چتا سوئے اتخذتم نگلیمو آیات اللہ آیتن دا اللہ تعالی حضوا مسخرا و غررتم الحیات الدنیا ادو ککڑی وی تاسو جوان لدنیا فالیوما پسنن رزی لا یخرجون منا نبشی وستے دید دے اورنا ولا ام یستاتبونا انبد دوی طلب درجو قبلو لشی دیو بیار بار وی چی خدای کمون دے واپس اولیگو نمون با دیر دا سڑی زامن جو خو اللہ تعالیٰ فرمائی وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ دا دوی طلب دا رجوب نشی قبلو لے فَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَفَسْخَاتَ اللَّهِ لَتَارَدِ حَمَدْ رَبِّ السَّمَاوَاتِ آغَى اللَّهِ چِ رَبْ دَ آسْمَانُ دَي وَرَبِّ الْعَرْضِ عَرَبْ دَزْمَكِ دَي رَبِّ الْعَالَمِينَ وَرَبْ دَ طُول مَخْلُوقَات دَي وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ أَدَغِيَ اللَّهِ تَعَالَى دَفَرَلُوِيدَا فِي السَّمَاوَاتِ فَاسْمَانُوكِ وَالْأَرْضِ زْمَاكِ وَهُوَ عَوْدَى اللَّهِ الْعَزِيزُ غَالِبِ دِي الْحَكِيمُ دَحِكْمَتْ مَالِكِ دِي نو خلاصر سور جاسیہ دا قرآن دا اللہ طرف نا نازل لے بیا دلائل توحید او دا خبرہ چه ده قرآن نباد بلکم کلام کی دیشیز دے پی ایمان رو سابق امتونا دعینات ده وجب امرا شبی تالم یو شریعت در کرده داغی اتباع کوا کم کس چه سبد عقل گمراه ده داغ ده هدایت حس صورت نشده او آخر ده صورت کی مدعا ده صورت چه تعریف او لویوان طول اللہ ده پارده